Hello, hello, sziasztok, köszöntelek benneteket, illetve köszöntünk benneteket, milyen pofátlan vagyok ma. A 163. CubeCast-ben. Nonsense. Nonsense, azt mondod. Így van. Na, és így az elején tisztázzuk, ez egy gamer podcast, videójátékokról, meg úgy internetes dolgokról, aktuális dolgokról beszélgetünk, minimális gameplay-jel, az is egy felvétel visszajátszása. Csak azért, mert már hónapok óta látom, hogy így agresszívan megkérdezik és kijelentik a chatbe, hogy ez így micsoda. Meg ez így mindig is jó, így de volt, ez amióta, nem árt tisztázni. Amióta megy ez a podcast, ez azóta tart. Igen, hogy csak gondoltam, hogy így ezt így egyszer az első epizód tájékán így elmondtuk, hogy ez erről fog szólni. És gondoltam, hogy most így 160 adással később nem árt egy kis ismétlés. Szóval ez egy gamer podcast. Na. És most játékokról fogunk beszélgetni, meg ami volt mostanság. Így YouTube, internet és videójáték világában együttesen. Hát most olvastam egy cikket. Pokimane, te vágod? Nevét hallottam, és ennyi. Egy streamer csaj, nyilván megosztó, nyilván... Nyilván. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy most nyilatkozott, hogy ugye neki van egy... van menedzsere, meg szóval, hogy vannak emberei, akik... Tehát, hogy nem a... Nem a magyar rög valóságban alkot az interneten, és most nyilatkozta, hogy hát nem tudja pontosan, de olyan 10-20 ezer dollárt fizet egy hónapban az embereinek. Mm-hmm. Az és így tudod, amikor így belegondolsz, hogy nyilván vagyonokat keresve, tehát nyilván megéri, tehát nyilván ez egy ilyen üzleti vállalkozásként van tekintve, de tudod, amikor így belegondol, hogy egy, nem tudja megmondani pontosan, ami szintén egy ilyen izgalmas dolog, kettő, mert még valószínűleg nem ő fizeti, szóval... Hát biztos van egy embere, aki intézi. Igen, biztos van egy ember, aki ezt is intézi, jó, igen. De hogy 3-6 millió forintot költ arra, hogy az emberei, ami azt jelenti, hogy ennél ugye nyilván sokkal többet hoz be havonta. Nagyon durva. Csak úgy, hogy képbe legyek, ő úgy mit csinál, hol csinálja, és úgy mennyi embernek csinálja? Twitch streamer eredetileg... Most ilyen pontos adatokat nem fogok tudni, megkeresem neked, nem fogok tudni ilyen... Ja, nem kell, csak úgy hozzávetőlegesen. Ilyen pontos nézettségi adatokat, meg ilyeneket. Hát ilyen majdnem 5,5 millió follower van Twitch-en. Ah, jó, akkor egy fél ország követi. Hát a mi országunk fele igen. Lenne, hogyha ez így lenne. Várja, megnézem YouTube-on mondjuk, hogy mi a helyzet. Az, hogy pontosan mit játszik, meg hogyan, meg miket szokott, ezt nem tudom. Ő is így mellbedobással tolja? Nem, de nem tudom, hogy nem tette el valaha úgy. Tehát egyébként egy nagyon csinos lány. Tehát, hogy abszolút egy nagyon-nagyon csinos. Ja, 5,5 millió feliratkozója van a YouTube-on is. A videói azok nagyjából ilyen 1 millió megtekintés körül állnak, 1 millió 2 millió, ha jól látom. Minecraftozott most pont, Fortniteozott. De ő akkor ilyen Animal Crossingozott. Twitch-re közvetítő. Marietti. Aha. De Twitch-olni vagy máshol is. Az szép. Az hát szép. Ugye általában azért a nagy Twitch streamerek azt csinálják, hogy a kontentjükből editorok gyártanak a csatornájukra. Uh-huh. Tehát, hogy azért az teljesen fölösleges lenne kihagyni, mert ez gyakorlatilag nekik nem több meló, hanem így tudod, így felteszik a kezüket gyakorlatilag, legvannak a streamek, le vannak streamelve, és a streamekből az editorok összevágják. Ja, hát ez sima, hogy ekkora nézőszámmal simán megy. Egyébként... Ja, ilyenkor már persze, tehát hogy... Erről jut eszembe most, hogy így mondtál egy ilyen nagy női streamer nevet. A pár héttel korábban volt ez a... hogy hívják? Most hirtelen akartam mondani. Belle Delphi, vagy ki az Isten? Én nekem is csak ott, csak onnan jött be ez az egész, mert így ömlött mindenhonnan, és akkor megnéztem, hogy ki ez a csaj. Ja, a csaj, aki és így árulta a saját fürdővizét árulta az internet népének. Igen, ő erősebb mellbedobással tolja. Most rákerestem YouTube-on az első találat, amit kidobott egy héttel ezelőtti videónak, az Eat My Ass a címe. Oké, alrighty. De valószínűleg őnek is kell a szomszédba menni, kölcsön kérni. hónap végén. Nem, nem, nyilvánvalóan nem. Mindegy, szóval nem feltétlenül húznám őket egy ligába, de el tudom képzelni, hogy lenne, aki igen, de hogy mondom, nem is ismerem eléggé, csak így most eszembe jutott, hogy ez egy gamer podcast, pont most olvastam, és csak mi ugye szoktunk a tartalomgyártásra is beszélni, azért ez így tök izgi, lehet így elképzelni, hogy akkora vállalkozássá váljon valahol ez a dolog, ahol már csak a kiadásaid az editoroknak, meg az ilyeneknek milliós tétel, több milliós tétel legyen. Ja, de mondjuk amerikai pénztárcáról beszélünk, elég gondolom. Vagy hát külföldi... meg amerikai tartalomgyártókról, nemzetközi tartalomgyártásról, tehát angol nyelvű tartalomgyártásról, tehát hogy azért... Ott azért csúran cseppen. Egyébként én így nézegettem a Twitch-et az elmúlt hetekben, és nekem az volt az impresszióm az egészről, hogy így mennyi camgirl ment át oda, te jó Isten? Tehát, hogy értsd, hogy vannak olyan streamerek, most női streamerekről beszélünk, hogy így nagyon vékony határvonalon táncolnak a között, hogy egy felnőtt oldalon is streamelhetnének, és a Twitch-en is streamelnek, vagy lehet, hogy streameltek oda is, vagy hogy érted? Tehát, hogy így én szerintem nagyon, ez ilyen nagyon abszolút visszatérő dolog, vagy nem is tudom, hogy mondjam, igen. Nyilván a Twitch az nagyon erősen fellépett ellenük, gondolom átmentek mixerre, meg ilyenekre. Aztán most onnan vissza. Én nekem ez ilyen fura egyébként, mert nyilván nagyon sokan dühöngenek ezen, de hogyha van, tehát hogy tudom, hogy nem szabad mindenre ezt mondani, mert egy csomó minden fut a világon, ami egyébként nem jó dolog, mert úgy gondolom, hogy olyan tartalomgyártás, vagy olyan tartalmi, ilyen etikai dolgok, de hogy abszolút láthatóan van rá igény. Az abszolút, és őszintén hogy... szólva, ha most belegondolsz, vagy valaki, és így kiteszed szíves, vagy hát problémák nélkül kiteszed, amit van, most női, férfi egyaránt, és viszont az nagyon ciki neked, hogyha mondjuk ezt egy felnőtt tartalmú oldalon tennéd. De, ha ugyanezt megteheted, hogy az extrovertált magadat így kiadhatod, viszonylag lenge öltözetben, ami ugye bevonz egy bizonyos fajta célközönséget is, egy gamer oldalon, akkor az így egy ilyen win-win. Csak ezáltal a Twitch-nek így az ökoszisztémája is egy picit hát az a kérdés megváltozik. Egyébként, mert ha betartja a szabályokat, meg az is egyébként, tehát hogy én azt is azért így látom, vagy így lehetséges problémának ebben, hogy azért az akár honnan nézzük, az, hogy vékony a határ, hogy csinálhassa egy felnőtt oldalon, azért abban benne van, hogy a felnőtt oldalon viszont már nem ezzel tudna érvényesülni. Értetted, hogy ez... Ott is azért nagyon nagy kemény, a szórás. Ott is elég nagyon nagy kemény a Twitch. De hogy a felnőtt oldalon meg szerintem lehet ennél sokkal nem tudom, bevállalósabb, vagy ez nem tudom, mi erre a jó kifejezés. Most nem mennék bele a részletekbe, de van tapasztalatom ilyenben. Nem azért, mert én használtam, hanem mert olyan helyen dolgoztam, ahol ráláttam ilyesmire. És mondjuk úgy, hogy van a nagyon hardcore-tól kezdve a szimplán csak beszélgetek, tehát a just chatting szekciója a Twitch-nek. És mind a két végpont és a köztelévő az így teljesen le van fedve egy felnőtt tartalmú oldalon is. Aha. És értem, ennek egy ilyen szelete, én úgy érzem, hogy így szépen átment a Twitch-re, és ha igazándiból belegondolsz, az a kedves performernek is egy win-win szituáció, mert mondjuk szeret videójátékokkal játszani, ki is rakja a cuccot, és akkor ugyanúgy jönnek a nézők. A probléma, azzal van, és akkor ebből hallottam itt sok ilyesmit az utóbbi időszakban, hogy egyes emberek kőkeményen visszaélnek a nézőikkel, de olyan szinten, hogy így privátba felveszik velük a kapcsolatot, és pénzt csalnak ki tőlük, meg átvágják őket, meg egyebek. És azért az gáz. Férfi streamerek meg szexuális szolgáltatásokat. Tehát, nem csak nőkről beszélek, tehát hogy így, igen, így alá Cuzán ment. Vannak itt azért ilyen elég, igen. Hát az van egyébként, hogy ugye ezzel az egész, de ez világ minden, mindig is így volt, szerintem az internet nem rontott, max könnyebbé tette, hogy attól, mert valaki nézett, meg így felkapott, attól nem lesz feltétlenül egy jellemileg rendben lévő ember. Tehát, hogy így... Ja, az igen. Csak nem, so, nem lesz attól szókod jó ember. Ja. Csak az érdekes, hogy felépít ugye magának egy brandet online, ami mondjuk a személyiségének mondjuk csak adott esetben egy vetülete. De az is lehet, hogy egy teljesen áll személyiség, és akkor ezt vagy direktbe kommunikálja, vagy nem. És amikor így az ez a kis álca leomlik, vagy esetleg így valaki felrántja a függönyt, vagy így kisejlik mögötte, hogy mi is van, akkor az emberek így meglepődnek, hogy úristen, hát ez is ember, és ha esetleg emögött egy hatalmas nagy szarkupac van, hát... Amire egyébként tökre van. Hát mondjuk úgy, hogy statisztikailag elég nagy esély van az ilyesmire. Tehát, hogy mész az utcán, azért mindenkinek van valamilyen szennyese, valakinek kisebb, valakinek nagyobb, valakinek meg ordinálé nagy. Hát ciki, amikor téged így több százezren követnek, és úgy vannak ilyen ordinálé nagy dolgaid, de ja. Ez már az a kategória, hogy igen, bizonyos helyzetben már az embernek oda kell figyelnie, hogy a privát életben miket követel, mert akkor azzal az online meg a minden karrierje dolgok. Minden helyzetben oda kéne figyelni, csak hogy ezek az embereknek azért eszébe juthatna, hogy valószínűleg könnyebben fog ez visszaütni. Napvilágot látni, visszaütni, igen. Tehát, hogy azért nem tudom, én ezt nem is értem. De nyilván mondjuk azért, mert hogy magánemberként sem értem. Érted? Jó, hát, tehát, hogy jó, és ez is benne van. És tegyünk különbséget a között, hogy most maradjunk a pornográfiánál, ha már így előhoztuk, tehát, hogy valakiről kiderül, hogy ő pornó oldalakat nézeget. Úristen! Mert ki nem? Amúgy. Igen, én ezt nem, tehát, hogy nem ilyenre gondolok, tehát, feltétlenül. Igen, tehát tegyünk különbséget a között, hogy valakinek, az emberi gyarlóságairól derül ki dolog, vagy valakinek arról konkrétan, hogy egy szar szemétláda, aki átver embereket, kihasznál embereket, bűncselekményeket követel, igen. Meg más dolgok. Tehát, hogy így... Igen, tehát, hogy azért ez egy nagyon prűd dolog lenne ebből szerintem bármilyen következtetést levonni. Mármint érted, tehát, hogy én ezt még csak emberi gyarlóságnak se sorolnám feltétlenül, hanem ez így egyszerűen nem a középkorban élünk már. Szóval ja. Én nekem most így hirtelen nem jutás az ember. Annyira, mint hogy egyébként levágogatja a Discord az elejét, amit mondasz, és csak látom, hogy mozog a szád, és így várom, hogy mindjárt indul a hang. Na mindegy, és csak így bedobtam ezt a pokiménes dolgot, biztos, hogy voltak gondolataid, hogy mivel fogunk ma foglalkozni. Igazságból arra gondoltam, hogy most beszélhetnék játékokról, mert én így az elmúlt két hétből olyan nagyon jelentős dolgokra nem emlékszem. Túl azon, hogy volt ilyen Xbox, vagy Nintendo Microsoft, prezentáció. Microsoft igen. Showcase-re gondolt? Igen, az meg volt. Meg a Nintendónak volt egy ilyen mini, ami mindenki kiakadt, hogy mi volt ez, amikor oda volt írva, hogy ez mini. Mini, pici. És jó, de a Microsoft sem váltott, tehát hogy a Microsoft sem ilyen, hogy így bármilyen szuper izgalmas dolog lenne, hanem így jep, jönnek játékok, van közöttük, ami érdekes. Most nincs előttem sajnos az egész, de azt mondom, hogy volt olyan, amire megállapítottam, hogy ez egész izgalmasnak tűnik, de hogy nem sok. Ja, igazándiból én azon gondolkodtam el, hogy most ugye ebben az évben, tehát ez a 2020 a kutyáké, tehát Covid, meg minden egyéb van, és ez azért mindenütt ott hagyja a kézjegyét. Tehát a videójátékiparban is nagy visszaesés van nagyon sok fronton, tehát kevesebb játék jelenik meg, kevesebb a marketing is ennél fogva, nem hype-olnak minden túl, és most érződik igazán, hogy amikor az embereket már ilyen szinten kondicionálták a hype-ra, ilyen szinten kondicionálták ezekre a hatalmas nagy csilladratta eseményekre, és akkor ezek elmaradnak, vagy csak ilyen kis szolidak, igen. Akkor az emberek hirtelen nem értik, mi van, és így várják, és leszólják, meg beszólják, hogy mi volt ez? Pedig igazándiból teljesen korrektül egy ilyen helyzetben mutattak dolgokat, és így, hello, ez van. Mutattak dolgokat, ezek fognak érkezni, tény, van köztük, ami egész izgi. Pillanat, megpróbálok a Microsoft showcase-ről valami cikket összeszedni. Na mindegy. Szóval, hogy alapvetően most igen, visszavetek. Egyébként ennek ellenére olyan játékok jelennek meg a közeli a közeljövőben, amilyen úgy várom, mint a messiást. Tehát a, nem tudom, láttad de a Squadrons-t? Nekem a Squadrons az ilyen what? Hát ezt így annyira várom, hogy ez valami hihetetlen. Hát egy jó Star Wars-os játék, az mindig... Hát hogyne, persze. És nyilván gondolom, mondanom se kell a Cyberpunkot, de ez egyik sem Microsoft related. A Microsoftnál nem volt semmi olyan, amire így azt mondtam volna. Voltak ezek az ilyen story-s beszélgetős játékok, a... Aj, mi volt a címe? Van erről egy lista? Ahol így a... Hát most találtam egy... Találtam egy listát, de ez nem tűnik teljesnek. Obsidian csinál egy új... Igen, arról fantasy hallottam RPG, valamit. Ami engem pont nem érint, de hogy amúgy... Tell me why. Igen, jaj, a Tell me why. Ami a Life is Strange-nek, a fejlesztőinek az új játéka, ami szintén ilyen, tudod, ilyen kutakodós, történetizés, ember megmozgatós. Tehát voltak így ilyen érdekes címek, de hogy nem volt semmi olyan, ami így... Hello, jöttünk és segbe rúgni az egész játékipart. Nyilván nem is kell segbe rúgni egyébként a játékipart, nyilván a Microsoft jelenleg nem feltétlenül pont erre görcsöl, meg ugye nyilván azért a Microsoftnál még fel kell pörögnie a... Tehát ugye megvették a játékfejlesztő stúdiókat, de hogy az nem lesz feltétlenül másnapra belőle. Igen. Jaj, új Fable trailert kinyomtak magukból, egy, igen. egy perceset. Ja. Kemény. Ez kb. Ilyen Skyrim 6, vagy ilyen Elder Scrolls 6 szintű dolog, tehát hogy ott is így egy perces ilyen tájkép, és akkor így Elder Scrolls 6. És így majd lesz valaha. Igen. Meg ami engem nagyon zavart, hogy én csak egy rövidített verziót néztem végig egyébként a dologból, de még ebben is nagyon átjött, hogy most is tolják ugyanazt, mint az előző generációnál, meg amit a generáció közepén toltak a fejlettebb, tehát a generáción belüli fejlettebb változathoz, a tudod, a 4K, 60 FPS, mit tudom én, és most is ezt tolják, hogy így 4K, úgy 60 FPS, és az van, hogy vannak is ezzel kapcsolatban kérdéseim, tehát van egy játék, amihez azt mondták, hogy a 120 FPS is, azt direkt erre írjuk, az akár 120 FPS is, hogy ugye alapvetően konzolokon tévé játszunk. Melyik tévé? 120 Hz-es? Nem tudom, érted? Biztos van. Tehát, hogy én se, nem tudom, lehet, hogy van, tehát ezt most így nem úgy értem, hogy egyik sem, hanem hogy lehetséges, hogy már kapható, de hogy pontosan hány konzoljátékost érdekel vajon a 120, na mindegy. Az is egy ilyen izgalmas, és megint nagyon tolják ezt a hardware-es dolgot, és alapvetően sem érdekelt. Tehát amikor először elkezdték ezt nagyon tolni, akkor sem érdekelt már, hogy minden 4K 60 FPS, mit tudom, nyilván szép, nyilván jó, nyilván tök jó, de nem egy fő eladási tényező szerintem egy konzol esetén. Hát, hogyha és megvan hozzá a hardvered, mármint a tévéd, az jó lesz egyszer, majd. Abszolút, biztos, hogy érdekli, de hogy nehogy már ez legyen a fő, érted? Tehát nehogy már fontosabb... Véletlenül nem az Ori-ra gondolsz, mert annak láttam, igen, egy ilyen videóját, hogy ott igen. Megcsinálják az Ori, 120 Ori-ra FPS-re. Mondták, hogy 120 Hz, és nagyon jól fog állni az Ori. De hogy már láttuk is az előző körben, hogy nem igaz. Tehát, hogy láttuk nagyon sokszor, hogy számtalan játékra rámondják a 60 FPS 4K-t, ami utána nem tudja. Érted? Tehát egyszerűen nem hozzák ki a hardware-ből, amit ígérnek. És hogyha már alapból nem érdekelt, vagy szerintem alapból nem az elsődleges eladási tétele a dolognak. És aztán még ráadásul rá is lapátolják, hogy hazudnak a dologgal kapcsolatban, valószínűleg véletlenül, tehát hogy nem direkt állítanak valótlant, nem direkt mennek, hanem egyszerűen ez a cél, azt mondja a mérnök az E3 előtt, vagy most ugye a megfelelője előtt, hogy ja, meg lesz. És aztán a mérnök rájön, hogy nem lesz meg soha. Hogy olyan heating problémák vannak miatt, vagy felmelegedés problémák vannak, hogy leszakad a konzol eleje, És akkor így nem, tehát hogy így még hiteltelenebb. Tudod, így néztem a dolgot, és így konkrétan hiteltelen. Na mindegy, szóval én nekem ez nem adja ki, hogy ezzel hát most próbálnak eladni egy konzolt. Most így találtam egy listát, meg láttam valakik így be is írták csetre, hogy milyen játékok voltak. Őszinte legyek, egyikre se dobbant meg a szívem. Kiváltképp azért, mert tudom, hogy az összes az föl lesz Windowsra is, meg Steamre is, meg tehát, hogy PC-re is. Nem ők most ebben 100%-ig biztos, mert most mondtak olyanokat, hogy csak Xboxra, meg mit tudom én. Jó, amint tudnak nekem mutatni 6, jó, most 5-öt mutatok, de hogy 6 olyan játékot, ami Xbox exkluzív, és nagyon fasza, és nekem is tetszik, akkor veszek Xboxot. Ez most csak az én véleményem. Lehet, hogy más már 2-vel is beéri, vagy 1-jel. Vagy lehet, igen, abszolút. Hogy, még egyiket általában Xboxot inkább, legalábbis az én környezetemben azok vesznek, akiknél van több konzol is mondjuk, és ami sok konzolos játék, azokat Xboxon játsszák. Tehát ami konzolon is, PC-n is, tudod, ez ilyen Assassin's Creed-ek ilyenek, amik megjelennek mindenhova, azokat preferálják Xboxon, mert ott a legszebb, meg ott fut a legjobban. És nyilván a továbbiakban is tök versenyképes ez az egész konzol dolog, hogy megveszel egy Xboxot, és akkor a következő 6 évre biztos, hogy tudod játszani a triplás játékokat, ha nem megy tönkre, lehet, hogy zajos, érted? De hogy alapvetően, tehát hogy nem egy akkora szívás hullám, mint egy PC-t építeni. De hogy így, na mindegy, kérdéses. És engem még csak nem is az, tehát hogy én nekem már akkor is tök izgi lett volna ez az egész prezentáció, ha tényleg minden jön PC-re, mert hogy én egyébként várom attól még a játékokat, de hogy nem volt olyan játék, amilyen hát enélkül nem tudok élni. A Stalker 2-ből, amit láttunk, az gyakorlatilag lehetne egy szebb Stalker 1. Mert érted, szép, de hogy... A Stalker nekem az kimaradt, tehát ez az orosz realizmus némi skifivel vegyítve. Nekem az anno nem volt olyan vonzó, most sok idő eltelt, most nem akarok már így visszakanyarodni hozzá, mert annyira nem fogod én meg. Nekem... Én játszottam a Tarkov ugrikbe helyette, tehát én játszottam a Stalkerrel, de én nekem most így az a hatalmas kérdésem, hogy nem járt-e el a Stalker koncepciója felett az idő? Mert hát lehet, hogy csak nem emlékszem. Hát nézd, ugye a Stalker az, hogy vannak ilyen zónák, és akkor abba bemész, és akkor ott mindenféle furcsaság történik, és akkor így ott kell túlélni, meg minden. Tehát, hogy erre lehet jó játékot csinálni bármikor, szerintem. Hogy ne lehetne, persze. Kicsit hogy nekem a az metró. Az a helyzet, hogy mostanra azért már... Nekem a metró koncepciója nagyon rokon. Azért más. Tehát a metró az egy csőben mászkáló sztori játék. Az a kérdés, hogy a Stalker az mennyire sztori orientált. Amennyire megírják. Én ez valami szintén... Nem emlékszem, mert én akkor játszottam a Stalkerrel, amikor még így nem annyira. De most azért kérdezem ezt egyébként, mert ha például, mit tudom én, játék koncepciók fölött eljár az idő. Tehát, hogy például ott van a Daisy. Tehát, hogy ott van a Daisy. A Daisy az már abszolút eljárt felette az idő. Tehát, hogy vannak játékok, amik sokkal jobban csinálják egy csomó elemét. Én nem azt mondanám, hogy játék koncepció felett jár el az idő, hanem bizonyos játék koncepciók fölött, mert tehát a Tetris, igen, az a mai napig Tetris. Abszolút. De valami már nem működik olyan jól. Tehát, hogy okay, tehát amit ezzel mondani akarok, az, hogyha most akarunk egy, tehát van egy játék, most ezért kérdezem, hogy az mondjuk mennyire volt sztori-orientált, mert egyébként ráadásul nem is futott, úgyhogy nem is játszottam, mint futott, de nem nagyon rosszul. És rendszeresen lekresselt, úgyhogy nem játszottam vele sokat. De hogy így a hangulata, az atmoszférája, ez így előttem van. Hogy az most ténylegesen egy sztori, mint a Metro, vagy inkább ilyen külön, tehát hogy alapvetően egy tök izgalmas világ, de ha most csak bemegyünk lootolgatni, akkor arra van játék, ami már nagyon jól csinálja modern mechanikákkal. Tehát a Stalkernek az alapsztoria az, hogy bemennek ezekbe a zónákba, ahol így minden a feje tetejére áll, lootolni. De tehát, hogy a sztori, igen, ez a... anomáliák. Igen, tehát, hogy a regény, meg az egész világ erre épül, hogy megjelennek ezek az anomáliák, és akkor oda mennek be a zónákba ezek a stalker... Nem tudom, hogy hívják, de lehet, hogy ők a stalkerek. Tehát, stalkereknek hogy, igen, ja. Tehát, hogy ők mennek be, ők ismerik, és ők tudnak ott ilyen tárlatvezetést tartani. Annyira szóljátok, mint egy Skyrim. Értem. És akkor erre nagyon gyönyörű sztorikat rá lehet húzni, és ez az Escape from Tarkov játékmechanika is működne. Nem tudom, hogy mit akarnak csinálni, de működne. Én sem tudom, hogy mit akarnak. Tehát, hogy nem tudom, hogy meg akarják-e újítani, vagy csak oda akarnak ültetni egy sztorit, és egyébként egy open world, és mászkálsz, és csinálsz single playerben, ami... Ez azért hozzátartozik, hogy nehézségen általában nagyot dob, ha valamit nem single playerben csinálsz. De ez nem azt jelenti, hogy lehetetlenné válik, vagy lehetetlenné válik single playerben jól megcsinálni a dolgot. De hogy igen, nekem ez elsősorban a kérdésem, hogy nyilván tudom, hogy várják. Nyilván tudom, hogy a stalkert nagyon várja a közössége. És hogy szeretnének. És hogy vannak mindenféle szellemi utódai egyébként. De hogy nagyon sok esetben egyébként a szellemi utódok, azok túllövik az eredeti koncepciót, és ilyenkor valahogy meg kell újítani az eredeti cuccot. Tehát, hogy valahogy meg kell újítani a stalker koncepcióját. És akkor erre nyilván egy valid megoldás lehet az, hogyha mondjuk jobban ráfekszik a sztorira, meg az ottani emberek sztoriaira. Vagy ha jobban ráfekszik, vagy ha csinál... Tehát az is egy valid koncepció lehet egyébként, amit szerintem például egy stalkerből ki lehet hozni, hogy csinálják egy Escape from Tarkovot, csak fizikai anomáliákkal, tehát több PvE kontenttel és kevesebb PvP kontenttel. Hát, vagy a hiperrealisztikus töltény, meg minden túlélés mellé berakják ezeket az anomáliákat, tehát én egyik játékkal se játszottam, se a Tarkovval, aztán a Stalkerrel, de az valószínűleg megdobná az Escape from Tarkovot is, hogyha megjelenik ott mondjuk egy ilyen mini fekete lyuk, és azt kell kikerülni, és közben ez a fekete lyuk még mozog is. Meg amúgy is, tehát hogyha, mondom, hogyha tényleg sztoriorientált, meg mész, és akkor ott a fizikai animáliákat kell keresgélni, ilyenek, abszolút, oké. Okay. Nem tudom, hogy az így, biztos, hogy lehet izgi. Abszolút lehetem kérdezni, hogy lehet izgi. Hát meg nem orosz, vagy ilyen... Játszani kéne a stalkerrel, hogy jobban képbe legyen. Meg nem, mondjuk nem ilyen emberi NPC-k elől bujdosol, hanem mondjuk ilyen furcsa mutáns lények elől kell bujdosni. Ott a stalkerben mutáns lények elől bujdosol egy csomót. Na, tehát hogy... És akkor az azt jelenti, hogy nem feltétlenül lőnek rád, hanem becserkésznek és megerőszakolnak azok a lények, és akkor azt kell elkerülni. Tehát inkább ilyen közelharcorientált, vagy ilyen bujkálós, amit az Alien Isolation mondjuk. Az mondjuk nagyon fasza lenne egy ilyen open world Alien Isolation. Azt én megnézném. Azt tuti. Így belegondoltam, hogy... Most éppen egy rövid leírást olvasok egyébként a stalkerre. Felkészültek vagyunk, Ja, hát nem, hát ha teljesen cikázunk a beszéd témákba. Ilyen távolságban nem lehet felkészülni. Az valószínűleg úgy lehetett volna, ha játszunk annó a stalkerra. Én mondom, én próbálkoztam is, mert ez nekem nagyon bejövős volt. Én nagyon vártam, de hogy nem bírta a hardware. Hmm. A régi szép idők. Artifaktokat kell gyűjtögetni, még ez is megvan. Az egyszerűen van egy ilyen laza elképzelésem róla, hogy a stalker hogy működött. De hogy... értem én, hogy nem looter-shooter, de hogy az az alapkoncepció, amit a stalkerek csinálnak, az az. Igen. Esettől függetlenül lehet ebből sztori, tehát lehet, hogy bemegy, és akkor úgy marad, és... Nem, szerintem így a Tarkov fényében tök jó játékot lehetne belőle csinálni, tehát hogy ez a téma is maga adja ezt a fajta játék módot. Kérdés az, hogy mit akarnak belőle csinálni. De ja, a kérdés, hogy mit akarnak, mert simán... ugye egyelőre a videó, ami kikerült róla, az alapján ez bármi lehet. Tehát, hogy ez de tényleg, tehát, hogy így flat bármi lehet. Jó, én még most sem láttam azt, hogy mit mutattak belőle, de ja, akkor ez így egyre nem túl izgalmas. De tény, hogy simán csinálhatnak egy story story-orientált játékot, aminek van egy ilyen multiplayer módja, ami esetleg majd nagyobbra kinövi magát, mint maga az alapjáték, és akkor utána már csak az lesz a játék, hogy tudod, a Stalker, aminek mellesleg van egy ilyen single player része is. Ja, ez elég sok, igen. Ezért van egy pár. Tudod, a Call of Duty, aminek van kampánya, de nem mindenki indítja el. Igen. Van kampánya. Mi? Hol? Van kampánya. Ja, nem mindegy. Szóval, hogy izgi, de hogy mondom, az alapján, a videó alapján aztán bármi lehet. Tehát, hogy bármi lehet. Ja, mondom, tehát, hogy volt ez az Xbox, meg a Nintendo Mini, kis mini prezentáció, azt más nagyon nem volt az elmúlt két hétben. Aha! Így érdekesebb dolog. Úgyhogy szerintem nyugodt szívvel beszéljünk arról, hogy mivel játszogattunk, hát ha valakinek megint a kedve hozzá. Na, én ebben nem leszek most annyira erős, mert ugye viszonylag próbáltam elég sokat távol tölteni a géptől? A számítógéptől. Egyetlen egy új játékos élményem van egyébként. Na, mesélj. Az elmúlt két hétben, ami szerintem tehát, hogy már hajlik a traumatikushoz. Mennyire vágod a MechWarriornak a... Kicsit. Az egész univerzumát. Ja, én nem nagyon egyébként. Viszont mindig is vonzott valamennyire. Hogy hozzá, tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezek a mechek, amik ezekben a játékokban vannak, mint a MechWarrior Online-ban, vagy most a MechWarrior 5-ben, ezek a többsége szinte végtelen parán néz ki. Tehát, hogy nem a 2020-as évek design elképzelései alapján tervezett mechek ezek, de hogy így tudod, a böszmer nagy mechek, és akkor azzal így lehet mászkálni, mit tudom én. És most, hogy elképzelhető, hogy volt a szabadság egy szakasza, ahol egy kicsit kitilteltem a Tarkovon, és szerettem volna valami videójátékot keresni, ami kevésbé generálja a feszültséget maga körül, mondjuk így finoman, akkor megvettem a MechWarrior 5-öt, a Mercenaries-t, ami most jelent meg nem régen egyébként. Uh-huh. Igazából elsősorban azért, mert gondoltam, hogy ne indítsd el, oké, rosszra kattintottam, elindította. Szóval elsősorban azért, mert szerettem volna valami ilyen lazább szórakozást, ami játszom, meg így haladok, meg elérek dolgokat, de hogy nem kell feltétlenül megvívnom a harcaimat az Uber Pro egyéb videójátékosokkal. Uh-huh. Illetve egyébként én nagyon szerettem a MechWarrior Online-t régen. Sajnos derékba tört a MechWarrior Online karakterem, amikor elég sokat grindoltam, hogy kiszedjek egy mechet, ami nagyon tetszett. Megvettem, és aztán kiderült, hogyha ellövik a bal vállán lévő fegyverállást, akkor leszakad róla az összes fegyver. Onnantól fegyver nélkül szaladgálsz a csatatéren. Ott elvágódott a dolog, mert egyszerűen nem volt pénzem másik mechre, vagy nem volt pénzem szignifikáns cserére, és minden csatában mindenki azonnal tudta, hogy el kell lőni a vállát. Úgyhogy általában csak szaladgáltam. De gondoltam, hogy ez mennyire jó lenne, mert ráadásul tudnám használni hozzá a hatas kontrollert, amit ugye viszonylag ritkán használok, és akkor ez így igazából így egész, érted, így egy jó kis mechirányítós lövöldözős játék. Na, az van, hogy valahogy a fejlesztők feje mellett elment ez az egész hotas dolog. Tehát, hogy alapvetően a MechWarrior játékoknál a community szemében teljesen egyértelmű, hogy hotassal kell irányítani, mert a karakterek, tehát a pilóták a mecheket hotassal irányítják. Tehát, hogy van egy gázadagolókar, meg van egy joystick. Tehát, hogy egyszerűen annyira kézenfekvő, hogy azzal irányítsd a mechedet, hogy nagyon. Ennek ellenére a játék megjelenésekor viszonylag rövid volt a lista, hogy miket támogatott a játék natívan. Tehát, hogy mik voltak azok, amiket nem kellett belekalapálnod páros lábbal. Mielőtt megvettem volna, rákerestem, hogy az enyém, ez a kis gettó hotas, ez benne van-e. Nyilvánvalóan egyébként ez egy logikus lépés lenne a fejlesztők részéről, mert tényleg olcsó, ez egy belépő kategóriás cucc, nem is annyira rossz, eléggé, de hogy nem annyira. Szóval, hogy valószínűleg, akik ki akarják próbálni ezt az élményt, azok egy ilyet fognak venni. Mert hogy most utoljára, amikor én vettem, akkor ez volt a legjobb opció, és ez konkrétan még PS3-as időkből jött. Tehát ha azóta nem nem lett jobb, akkor hirtelen az alatt az egy hónap, vagy fél év alatt se lett jobb, amióta megvan. Vagy legalábbis szerintem nem. És írták is, hogy igen. Tehát, hogy van már hozzá natív támogatás, ami ennek ellenére nem sikerült. Vagy valahogy ennek ellenére nem sikerül a dolog. Először is. Nem igazán tudja kezelni a játék. A játékban vannak jelenetek, ahol lábon kell mászkálnod. Tehát ahol nem a mechedben mászkálsz, hanem bokorugróként. Ezek általában nem csaták, nyilván, meg nem is hosszúak, de kell mászkálnod. Azt a játék nem tudja kezelni, hogy a VASD és a HOTAS között váltogass. Ennek ellenére a tutoriál az végig a billentyűzet parancsokra hivatkozik. Szóval ott ülsz a HOTAS-on, és a HOTAS-oddal, amin van millió gomb, tehát az Elite Dangerous-ben mindent rá tudsz bindolni. Körülbelül. És erre kiírja, hogy az F-et megnyomva ugyanabba az irányba fog állni a lábad, mint a Mac-nek a felső teste, ami ugye nyilván fontos ebben a játékban, mert különben fura, nagyon fura dolgok történnek. Csak egyszerűen nem érted, hogy mondjuk merre nézel éppen, tudod, a harc hevében elfordult el ilyenek. És ez nem sikerült. Tehát ez az egész bind dolog, ez nem sikerült kialakítani, hogy ez jó legyen. Másik apró technikai részlet, nem tudom miből ered, az Elite Dangerous-ben soha nem tapasztaltam. A MechWarrior 5-ben jobbra húz a kontroller, vagy hát jobbra húz a joystick. Ami azt jelenti, hogy úgy kell harcolni, igen, úgy kell harcolni, úgy kell lőni, hogy folyamatosan megy jobbra. Nekem ezt, amikor vettem a Nintendo Switch-et, ott mondta az eladó, hogy hát ha a kontroller driftes lenne, akkor szóljak, és akkor azonnal kicserélik így gariba meg minden. Mondom, oké, köszönjük, és mi az a drift? Tehát, hogy ja, így megy, igen. Szóval, hogy ez is ilyen, tudod, ilyen okés, ami viszont szíven ütött, hogy ez a játék, ez lehet, hogy 2019-es megjelenésű, nem 20-as, ez bűnronda. Tehát hallottam pletykákat, hogy csak fogták a MechWarrior Online-t, ami már 2012-ben létezett, és raktak bele egy kampányt. De ez a videójáték, ez bűnronda. Tehát, hogy... De várjál, én most nézek egy ilyen videót a MechWarrior 5 Mercenaries-ről. Uh-huh. Ez az a játék? Mert ez a videóban igen. Nem... Jó, mondjuk trailer, tehát ott... Simán feltuningolják, hogy szépen nézek, de nem olyan ronda. Játék közben ez a játék bűnronda. Az effektek, a robbanások, az átvezető videók. Olyan csúnya, hogy konkrétan nekiálltam átnézni, hogy nem én voltam-e az idióta. És közben meg nyilván tök szívesen játszottam volna, mert tudod, ilyen modulárisan, pont amit látsz a videóban, hogy ilyen modulárisan lehet állítgatni a mechedet, a Fire grupjaidat, tehát ilyen így a mechek modul állítgatása, az kicsit olyan, mint az Elite Dangerous-ben a hajódnak a konfigurálása. Uh-huh. És akkor utána szépen be tudod állítani, festeni tudod. Tényleg tök izgi lenne. De tudod, amikor így ülsz, és így, de hát ez csúnya. Tehát, hogy egyébként szerintem kritikán aluli, jelenlegi grafikai elvárásokat tekintve, és nyilvánvalóan ezt megfejeli az, hogy egyébként közben igen, az a pletyka nem minden valóság alap nélküli. Hát nem. Tehát, hogy konkrétan úgy néz ki a játék, mint a fogták volna a 12-es. 12-ben már futó, mert nem tudom, mikor indult a MechWarrior Online, ami ugye egy ilyen mekes játék, csak egymást kell ölni benne. De konkrétan úgy néz ki, mintha csak átültették volna, húztak volna rá egy pici menüt, meg húztak volna rá egy történetet, az is ilyen halálbuta. Tehát, hogy konkrétan a legelején meghal az apánk, és így a csávó így megrántja a vállát, ezt megy tovább, tehát egy ilyen... Nesze történet, apád meghalt, lőjünk! Tehát egy kész. Tehát egy ilyen, és igen, és az egy tényleg ilyesmi. És ilyen, nem tudom, nagyon fura, és azon gondolkozom, hogy csak nekem nagyon fura-e, és közben meg tök jó, mert ilyen, tudod, ilyen rombolható a terület, meg minden, de hogy nem szép. Nincs effekt benne, ami szép lenne. Rossz a HOTAS támogatás. Az az egy dolog, ami vigasztal, hogy csak 20 euró volt, mert amúgy 30, de rárakta az Epica saját 10 eurós támogatását. És jól látom, hogy ez csak Epic Store-os jelenleg? Epic Store-os, igen. Yeah. Ezek, mondjuk, ezek nem érdekel. Nem, csak azért, mert én Steam-en kerestem egyből, és ott nem volt. Csak Epic-en. Epic Store-os, ez most jelenleg csak Epic Store-os. De tudod, ilyen halálfura az egész. Na mindegy, szóval ez ilyen szomorú élmény volt. Úgyhogy ki is léptem, és visszamentem tarkovozni. Tarkovba folytottad bánatodat. Igen. Inkább legyek ideges, mint szomorú. De igen, tehát ez a jó hozzáállás. Játék, az ne idegeljen ki, mármint, hogy rossz értelemben. Annyira nem ronda, ha a szoba másik feléből nézed. Hát, amikor elindítod, akkor viszont nagyon gyorsan, nagyon csúnya. De tényleg, tehát, hogy így az animációkat, tudod, ilyen átvezető videók vannak, és az átvezető videókban így robbannak fel dolgok, tudod, meg föltös csapódnak dolgok, és amikor jársz, hogy de hát ez csúnya. És maga a játék egyébként így jó lenne? Már itt egy játékmenetre? Nem tudom. Ja, jó, oké. Okay. Én a kezelési, az irányítási cuccok miatt nem amúgy mechek sétálnak egymás körül és harcolnak. Képzeld el, annyi, hogy itt a Mercenariesben valószínűleg így utazgatni kell ide-oda, és ilyen fél open worldben küldetéseket csinálgatni, és közben van egy alapsztori, ahol jött egy... Jöttek emberek, azt mondták az apánknak, de így tudod, amikor így áll egymással szembe a két 60 méteres robot, és így egymásra néznek, meg egymás felé fordulnak beszéd közben, mekkora idiótaság, mindegy. És tudod, így áll egymással szemben a két robot, és azt mondja a random dude, aki érkezett, hogy add át a koordinátákat. Azt mondja apánk, nem tudom, miről beszélsz. Aztán így, mit tudom én, vitatkoznak egy picit, aztán szétlövik a mechét, meghal a retekbe, de közben elvisz azért még egy csomót, és aztán mi visszamegyünk a hajónkra. Megkérdezzük apánk jobb kezét, hogy milyen koordinátát akartak. Ránk néz, és elképzelésem sincs. És tudod, hogy így állunk, hogy well done! Tehát így indulunk. Így indulunk. Ez a kezdete a sztorinak. So deep. So deep. Igen. Úgyhogy... Úgyhogy igen, végül úgy döntöttem, hogy nem kell feltétlenül ennek aktívan a játékkészleteim között lennie. Nem is értem, miért. Én se. Úgyhogy nekem nagyjából ez volt, szerintem most, amivel így játszottam. Na jó, akkor viszont... A Shipbreakerről beszéltünk már a múltkor. Igen, azt mondtad. Na, akkor viszont én mesélek, mert engem viszont beszippantottad. Mikkel játszottál? Hát inkább mivel, de volt több eszám, az mondható, de főleg Death Stranding-el. Oh God! Engem úgy, ahogy vártam, de beszippantott. Én nagyon dühös voltam, mert ugye én nem játszottam vele a PlayStation-es megjelenésekor. Gondoltam, hogy akkor majd játszom vele, amikor PC-re megjelenik. És aztán aznap jelent meg, amikor elkezdtem a szabadságomat. És így, akkor nem! Rohadjál meg! Akkor rohadj nem. Meg! És mennyit vertél bele eddig? Mindjárt megnézzük Steam-en. Egy pillanat, csak lövök egy Steam-et hozzá. Death Stranding, azt mondja, 50 óra. Oké. Okay. Jó, végül reális. Let's abszolút. Talk. Beszélgessünk a Death Strandingről. Na, ezt egyébként a hétvégén streameltem, meg előző hétvégén is, és a stream során különböző emberek többször különböző időpontokban, de folyamatosan kérdezgették, hogy és milyen, mi a véleményem, mert hogy őket is érdekli. Mert hogy tényleg ez az a játék, ami annak ellenére, hogy novemberben megjelent, és akkor így elég nagy bort kavart a megjelenése, mert ugye sok embernél akkor esett le, hogy ez miről is szól, mert hogy ez nem volt nagyon jól elmondva előtte, hogy miről is szól ez direkt, a játék, igen. Igen. De hogy ez tényleg nagyon egyedi játék. Tehát alapvetően ez egy séta, szimulátor, illetve egy fuvar szimulátor, tehát ilyen kézbesítő szimulátor. szép helyeken játszódó, extrém fuvaros szimulátor. Így lehet ezt szerintem jól összefoglalni. Tehát gyakorlatilag annyi a feladatot, hogy A pontból B-be, B-ből C-be, aztán onnan D-be, aztán vissza A-ba, így megtervezed magadnak a fuvarokat, hogy honnan viszel dolgokat, nagyon nehéz dolgokat a hátadon, eleinte, aztán később gyalog, motorral, meg kiskocsival, aztán rájössz, hogy bizonyos helyekre csak gyalog célszerű, de hogy ez egy logisztikai szimulátor, egy ilyen szállítós logisztikai szimulátor, megspékelve Kojimának ezzel a kissé fenkölt, kissé piedesztára emelt, ilyen sajátos történetmesélési stílusával. Aha. Tehát én nem játszottam a Metal Gear szériával, láttam róla a videókat, láttam az átvezető animációkat, láttam ilyen dokumentumfilm jellegű videókat Kojimának a munkásságáról, és abszolút ez illeszkedik rá. Már-már ilyen, hogy is mondjam, tehát, hogy Kojima az nem fanservice-t csinál, hanem inkább self-service. Tehát, hogy ő az, aki azt mondja, hogy pont leszarom, hogy mi érdekli a tömeget, és úgy csinálom meg a játékomat, ahogy én gondolom. Aztán ez majd vagy tetszik nekik, vagy nem. Tehát, hogy ő abban a helyzetben van, hogy ezt megteheti. És ezen a játékon én ezt nagyon éreztem egyébként több helyen. Tehát tele van csomó olyan kis aprósággal, legyen az akár egy apró kis animáció, hogy berakod a gyerek, tehát hogy vannak ilyen pontok a játékban, hogy ilyen melegvizes források, és akkor abba így belefetrenkedsz fürdőzni. Tehát hogy így leveszed a csomagot, és akkor ott egy kicsit a karaktered felfrissül. És akkor amíg ott ülsz, akkor ücsörögsz a tócsában, természetesen mesztelenül, mert why not? És akkor van a mellkasodra szerelve egy magzat. A csecsemő, igen. Igen, mert why not, egy csecsemő érzékeli neked a túlvilági lényeket, a szellemeket, mert Hideo Kojima, és azt is így leteszed a vízbe, és akkor az ott is ott ázik előtted. És akkor olyan a csecsemőt elkezd úszkálni, tehát így megfordul, és így pancsikál a kis tartályán belül a vízben. Meg így annyi ilyen kis extra animáció van, amikor így azt érzed, hogy ehelyett ha mondjuk valami játékelemet fejlesztettek volna, és nem ezt az extra kis animációt rakják be, tehát, hogy így ilyen iszonyat mennyiségű ilyen kis szösszenet van. Sztoriban, a karaktereknek így a benyögéseiben, az ilyen kis mini animációkban, amiről tényleg azt érzed, hogy iszonyat mennyiségű munka van benne. De valahol az van, az ott motoszkál a kis fejed hátuljában, hogy ez a játék pont ezek miatt valahol egy iszonyatosan nagy önfelszopás. Tehát, hogy itt bár valahol nem az volt a lényeg, hogy a játékmenet minél többet bele, és minél többet hozzunk ki a játékmenetből, hanem hogy ezt a Kojima hangulatot így kimaxolják, és ez így üvölcsön le a képernyődről. Aha. Hogy ez a játék Kojima. De hát, hogy azt képzeld el, hogy van egy ilyen rész, hogy így bemész a bázisba, és ott van egy ilyen kis magánszoba, ahova lemész pihenni. Igen, na most igen, igen. Oda olyan mennyiségű, fölösleges ilyen kis látvány animációt pakoltak, ilyen szemérmetlen mennyiségűt. Konkrétan van egy tükör, aminek nem tudom, hogy van-e funkciója a játékban, de hogy én még nem jöttem rá, 50 óra után se, ami csak arra van, hogy oda mész vele Norman Reedus-szal grimaszolni. És van vagy 10 fajta grimasz. És nem is csak annyi, hogy csak ilyen különféle arcokat vág, hanem kompletten ilyen motion capture-ölt komplex animációs sorozat, ilyen 15-20 másodpercesek, 30. Ja, én nagyon sok streamet néztem a játékról, úgyhogy ezek az animációk így előttem vannak. Ahogy a tüntetően beleiszik a monsterba, meg ilyenek. Ó, hát az meg a leggyönyörűbb, tehát hogy egy... azzal az első 8 órában egyszerűen nem jutottam napirendre, hogy ott virít az a rohadt monster, mint egy irdatlan nagy szponzorált tartalom. Egyébként oké, tehát legyen benne ilyen reklám szponzorált dolog. I don't mind. Így végül is csak 60 eurót fizettem a játékért, de I don't mind. De hogy az milyen gusztustalanul van így elővezetve, meg így itt-ott így beficsorodik az a rohadt monster, Mert hogy a kulacsodba Monster töltesz. És az összeomlott az egész világ. De Monster az van. Én azon gondolkozom, hogy ez tényleg vajon fizetett díle, vagy csak szeretett volna odarakni Monstert. Nem tudom, meg amikor... Én nem tudom eldönteni egyébként, hogy ez tényleg ennyire nyíltan fizetett elhelyezés lenne. Meg amikor előkerülnek így Kojimának a haverjai. És most nem Norman Reedusról beszélek, hanem van egy-két ilyen... celeb haverja Kojimának, akik így még így bekerültek ilyen kis extra NPC-ként a játékba, és akkor arról is azt érzed, hogy Jézus, tehát, hogy akkora önfelszopás van ebbe a játékba, amekkorát szerintem még így nem láttunk így videójáték szinten. De tök oké, tehát, hogy valahogy ez nekem tök oké. Viszont tényleg úgy tudnám összefoglalni a játékot, hogy ez egy ilyen hatalmas autófellációval övezett futár logisztikai szimulátor, ami szépen néz ki. És hogyha neked ez bejön, és oké, hogy azt gondolod ki, hogy hogyan viszel A pontból B-be dolgokat, milyen felszerelést választasz, milyen útvonalat választasz, hogyan mész azon az útvonalon, miket viszel magaddal, mit nem viszel magaddal, stb., és közben van egy ilyen hatalmas nyáltengéssel övezet, egyébként nem rossz sztoria a játéknak, akkor ez a te játékod, nem fogsz benne csalódni, és bele fogod tolni azt az 50, 60, 100 plusz órát, főleg ha ki akarod maxolni. Ha viszont nem izgat a téma, undorodsz az ilyen Kojima-féle narratív stílustól, akkor messze kerüld el. Nagyon messze kerül el, és ezért váltott ki ekkora visszhangot ez a játék novemberben, amikor megjelent negatívat, mert csomó embernek akkor esett le, hogy ez mi. És aha, abszolút meg tudom érteni. Viszont most megjelent ugye a játék PC-re, és irdatlan pozitív értékelései vannak Steamen, de tényleg nagyon pozitív, mert most már így tudják az emberek, akik ezt megveszik, hogy mit vesznek be. Igen, igen. És így tetszik nekik. Tehát, hogy nem egy rossz játék. Ami pedig nagyon egyedivé teszi, az maga ez a kvázi pseudo multiplayer jellege. Tehát végig single player a játék. Végig. Egyedül bolyongsz ezeken a szerintem nagyon hangulatos tájakon, tehát szerintem el lett találva a játéknak a tája, a hangulata szépen néz ki, aránylag nem változatos, tehát végig ilyen dimbes, dombos, hegyes, ilyen, ilyen Skócia, Wales, tehát valami ilyen hangulata van, tehát ilyen viszonylag ilyen hideg tájakon járkálsz, és iszonyat kietlen az egész, tehát ez a magányosság érzés jön ki belőle. És esik, igen, az eső, na ez a másik. Az esőtől öregszel, előregednek a dolgok. De a dolgok is, igen, nem csak te, hanem a teherautó is, meg a szállítmány is. Viszont a forrásba, meg a izébe, ha belegázolsz, meg benne fürdesz, az már nem öregít, csak ha rád esik a felhőből. Tehát, mi van? Jó, de közben néha pedig fekete trutymákká válik alattad a talaj, azt megcsinálnak a szellemek. Igen, igen, tehát, hogy van a játéknak egyfelől egy ilyen hiperrealista érzete, tehát ahogy kinéz, ahogy a sztori akarja előadni magát. Egyszer meg fogom benni, én ebbe biztos vagyok. Ugyanakkor ezek kontrasztban meg ott vannak ilyen fizikai lehetetlenségek, tehát hogy egy ember hogy az Istenbe egyensúlyoz magán majdnem fél tonnát? Hogy? Hogy? Mert még hogyha a lábára szereli azokat az augmentációkat, ilyen járássegítő masina, ami lehet, hogy elbír fél tonnát, de attól még a vállat, hogy az Istenben nem szakad le. Meg ilyen dolgok, meg tényleg ilyen kilométer magasan ott egyensúlyozod hogy magadon a terheket, meg mindent, tehát hogy így azért, meg ahogy így mész az autóval, és az sose borulhat fel, mert nem... Tehát ilyen erős fizikai képtelenségek vannak benne, és oké, én elhiszem, hogy szellemek, elhiszem, hogy antigravitáció, én nagyon sok mindent elhiszek, de amikor ott cipeli az ember a hátán a 300 kilót, hogy az Istenben nem szakad ki a gerince tőből tőle, csak attól, hogy magára veszi. Na de, szóval, ott tartottam. Szóval, van egy ilyen pseudo multiplayer jellege a játéknak, ami szerintem baromi ötlet. Baromi nagy ötlet. Tehát, hogy végig egyedül mész. végig magányos vagy, és ez rohadtul kijön a tájból, a hangulatból, a hangokból, a zene is csak időnként kapcsol be. Itt is egyébként egy erős ilyen önfelszopós promót érzek, hogy így egy vagy két együttesnek a számait játsza be a játék adott pontokon, de úgy adott pontokon, hogy adott story pontokon, aztán ha legközelebb arra mész, akkor ott már nem lesz le zene, csak hogyha épp mész egy küldivel arrafele, és elérsz egy bizonyos helyre, akkor ott így egy ilyen hangulatos kis zene. Ami egyébként nekem tetszett. Én egyébként nagyon szeretem a soundtrackját a Death Strandingnek, tehát ugye én amúgy igen, hallgatom jó. Külön. Jó a soundtrackje, csak hogy így ilyen az is időzítve van. És miközben így haladsz, így szép sorban így kioldasz majd olyan fejlesztéseket, olyan építményeket, amiket leraksz magadnak. Igen ám, viszont azt összeszinkronizálja, és más már játékosoknak megjelenik. És ugyanúgy neked is megjelennek más játékosok lerakott építményei. És akkor ott van a híd, és akkor nem kell a szakadékon átmásznod, meg nem kell körülöttened. Én mit nem egyszer láttam az Origin, hogy kirak ide egy hídat, hát minek ide egy híd, hát miért? És aztán itt tudod, én lerak egy hídat, és így látjátok, én átgondoltam, hova kerül a híd, vagy volt egy izé, talált egy hídat, és így nem tudott rá felmenni, mert valahogy úgy rakta le az ember, hogy nem lehetett rá felmenni autóval. És így kirak le így hídat! Hú, most a hétvégén én ott azért nagyon kirédzseltem egy pillanatra. Autóval vittem egy nagyjából 2 tonnát, és föl a hegyre, elég nehéz terepen. És már merülőben volt a hegymenetben az autónak az aksia. Merülőben volt a hegy. A hegy is nagyon merülőben volt. De már merülőben volt az aksia, és ráadásul időre ment a küldi. Tehát valami 20 percet volt átvinni, és viszont baromi sok lájkot. Jaj, ez is lájkokat kapsz. Na, erre is majd még kitérünk, de hogy lájk. Ezt így ízlelgessük, hogy lájk a fizetőeszköz. A játékban. Van újságíró ismerős, aki nagyon büszke volt arra, hogy ő építette egy ilyen kötélpályát, mert lehet majd később ilyen kötélpályát építeni. Hogy másnap reggelre több mint 10 000 lájknál járt, ami azt jelenti, hogy több mint 10 000 ember használta azt a cuccot. Igen. Azért az ilyenek így, ja, azért ezeket el tudom képzelni. De csak ízlelgessétek így, kedves nézők, ezt, hogy like a fizetőeszköz. Na, szóval ez a pseudo multiplayer jellege szerintem zseniális ötlet. Most így 50 óránál én még érzem azt, hogy ebből ki lehetett volna még többet is hozni, de nagyjából úgy működik a rendszer, hogy ilyen szerintem sessionöket kezel a játék, egy ilyen sessionben, ahol így leszinkronizálja a játékosoknak a dolgait, nagyjából egy olyan 100 körüli játékost tart így észben a pálya, azt meg, hogy mi alapján sorsolja össze ezt a 100 játékost, azt nem tudom. Minden esetre azok az emberek akkor ott így a dolgaikon keresztül interakcióba kerülnek egymással. 2 játékos egymást soha nem fogja látni a játékban, tehát ilyen No Man's Sky 1.0 kategória. De viszont egymásnak a lábnyomát, meg egymásnak a lerakott dolgait, meg elhagyott dolgait, meg átruházott dolgait, azt megkapják. És akkor itt ezt a egymásnak a dolgait lájkolgatják, meg használják, és szerintem zseniális ötlet. Tehát, hogy így single player játékot csinálni, ami igazándiból félig multiplayer, szerintem ez iszonyat jó ötlet, és tök király. Tehát, hogy így nem kell félned attól, hogy valaki széttrollkodja a játékodat, meg bejön, és lelő, meg szétgányolja a dolgokat. Táblákat szoktak lerakni. Jó, a tábla az szerintem, én amivel találkoztam, azon vagy jót röhögtem, vagy tök hasznos volt, tehát, hogy így nem volt negatív élményem még ezzel kapcsolatban is. Néha picit idegesítő tud lenni, azt bevallom, de tehát, hogy inkább jócskán a pozitív irányba billent ezzel is a mérleg nálam. Na és tehát, hogy egy ilyen tök érdekes szintaktikája van ezáltal a játéknak, hogy végig egyedül vagy, végig magányos vagy, de közben meg mégsem. És az egész sztori is arról szól, hogy kösd össze és építsd újra Amerikát, mert együtt többre megyünk, fogjunk össze elvtársak. Tehát jó, ahhoz is nekem kellett egy ilyen 8-10 óra, amíg elfogadtam azt, hogy ez az Amerika. Tehát, hogy így... Hát igen, főleg az elmúlt időszakban az már nem annyira szuper egyszerű tehát, hogy lenyelni, így... mint egy. Tehát az a, építsük újra az országot, és Amerika nagy volt, és újra nagyját tesszük, és így építsük meg az egész világ túlélése azon múlik, hogy Amerikába összekössük ezeket a kis, hát kvázi ilyen tanyákat, vagy ilyen kis mini kolóniákat, vagy ilyen konkrétan igen. Ilyen egyfős prepper telepeket. Igen, igen, igen. És akkor így ettől azt így megbentek el, hogy ez nekem például tökre tetszik, hogy összekötöd az ilyen azokat a bunkereket, amik körül megmaradt az élet. Jó, tehát, hogy így a sztori az így ebből a szempontból tök oké, csak ez a nagy Amerika fétis. De ez Kojimának, tehát ez a Metal Gear Solidot is így végigkísérte, ez a Amerika, és ez a szuperhatalom, és az a legkirály, jó, hát az elsődleges felvevő piac az továbbra is Amerika, de hogy nekem azért kicsit időnként, főleg az első pár órában azért nagyon visszatetsző volt ez a nagy Amerika imádat, és Amerika istenítése a játéknak. Egyébként meg ezt a játék, saját, az viszont pozitív volt, hogy ezt több karakter, hanem a fő karakter egyszer is kimondta, hogy így pont leszarják Amerikát és ezt az egész egyesítést, ők csak túl szeretnének élni. Köszönik szépen. És ha ebben segítünk, akkor így welcome. Igen, igen. De az is például tök király, hogy így megépíted azt az autópályát, és akkor utána lehet száguldozni A pontból B-be, aztán megkapod a kötélpályákat, és akkor rájössz, hogy az a legkirályabb dolog, és leszarod onnantól az autópályákat. Meg úgy a unblock így... Az autópályán sokkal nagyobb mennyiségű nyerségot lehet mozgatni. De a kötélpálya gyorsabb. És magányabb. Meg hát mennyire jó már, tehát hogy konkrétan a tegnapi stream az azzal telt, hogy egy csajt a hátamon a csúcsra juttattam. Mármint a hegycsúcsra. Azt hiszem, hogy pont megvan ez a küldi, egy feleséget? Vagy tehát, hogy valakinek a valakire az egy másik bunkerben maradt, és akkor így egyesíted őket, vagy talán valami ilyesmi, van, sztorira emlékszem. Igen, igen, van egy ilyen asszonypajtásos, meg van egy másik is, itt most a másik volt, nem mondok többet róla, mert spoileres lenne, de a lényeg az, hogy a Choice-it azt feljuttattam a csúcsra szó nice. Szerint, és annyira király volt. Feltetted a hegyre? Igen, mind az 55 kilóját. Tehát így tök király volt, hogy így fölmenni tényleg egy ilyen hófötte hegycsúcsa, iszonyat magasságokba. Ja, és az út egyből úgy indult, hogy boss harc. Amit egyébként nem tudok hova tenni a játékba, az a harc. Tehát most vagy legyen harc a játékba, vagy ne legyen harc. De ez a kvázi harculunk is, de igazándiból nem is. Ez tehát a harc az nem az erőssége a játéknak, és hát a lopakodás se annyira. Inkább lopakodni fogsz, mint harcolni, de egyébként, tehát, hogy van szép fokozatosan kioldasz mindenféle fegyvert, tehát az elején csak egy ilyen bola, annak nem tudom, mi a magyar neve. Ilyen kötöző. De az a cucca kötő, igen. Ilyen kötözőt kapsz, meg aztán később lesznek fegyvereid, ilyen kis pisztoly, sörét, golyószóró, meg gránát, füstgránát, elterelő, meg csaligránát, meg ilyen-olyan. Tehát van kb. 20 fajta fegyver a játékban, abból kettőt fogsz használni. Kettőt. Ha nagyon spiller vagy és változatosan akarsz játszani, akkor hármat. Hát de a saját vizeletedből csináld a gránátot, nem? Abból is lehet, igen. Jaj, hát az olyan gyönyörű, amikor így elmész a bázisra, és akkor megnézheted, ahogy Norman Reedus kakkant egyet, és úgy takarják ki, hogy egy Norman Reedus az pószterrel, és utána megnézheted, ahogy Norman Reedus pisil egyet, és ebből lesz utána a gránát. Így fantasztikus. És akkor emellé még leküldesz egy monstert. Volt egy pont, amikor a monster kicserélődött sörre. Nem tudom, hogy az is egy nevesített márka volt-e, by the way, de amikor ott abból bevertem 4 sört, akkor utána konkrétan Norman Reedus az így ráfröcskölte az utolsó adagot a kamerára, aztán lepofozta. Hát, hogy konkrétan besegged. De mondom, tehát ilyen animációt megcsináltak, hogy ha te megiszod a harmadik sörödet, akkor tántorog, meg lefröcsköli a kamerát, aztán így lesom neki egyet, hogy húzzál már a retekbe. Meg így tegnap figyelmes nézők így felhívták a figyelmemet, hogyha a kamerával rázumolnak a lágyékára, akkor elkezdi takargatni. és ha túl sokáig takargatja, meg túl sokáig tartom ott a zoomot, akkor ugye elkezd már így fészkelődni, és a végén így bemutat, hogy kap be, és ha még tovább maradsz rajta, akkor így beveri a kamerát. Tehát, hogy így... Well, alapvetően a prioritások teljesen rendben vannak. Tehát, hogy így teljesen rendben vannak. Na, de harcrendszer, tehát, hogy így végig a bolával kötözöd az embereket, a szellemek ellen meg gránátokat dobálsz, és így nálam ebbe merült ki eddig a játéknak a harcrendszere. Nem érzem gondnak, mert tényleg nem ez van a fókuszban, csak ha már így beletették, akkor szerintem két normál Ridus animációval kevesebben elkaristoltunk volna, hogyha helyette mondjuk van egy kicsivel komplexebb harcrendszer, de nem tudom, hogy mekkora erőforrás lett volna azt így megcsinálni, és mekkora volt megcsinálni normál Ridus-t így berenderelve, hogy bemutat. Meg egyébként pont egy olyan alkotóról beszélünk, aki csak megrántja a vállát, és azt mondja, hogy ennek így kellett lennie. Igen, egyébként. Erről és mivel nyilván sokan ilyen vallásosan rajonganak a munkássága után ezért, vagy iránt, ezért azt fogják mondani, hogy ennek így kellett lennie. De mondom, tehát ez az, amikor arról beszélek, hogy hatalmas nagy autofelláció van a játékban, tehát itt nem fanservice van, hanem self-service for Kojima. Készed el, amikor tényleg csinálsz dollármilliókból egy játékot, mert így az egódat így akarod vele. És nem is ez a durva, hanem az a durva, hogy annyira erős neved van a játékiparban, hogy így meg tudod tenni. Uh-huh. Tehát, hogy így megteheted. És így, miért ne? Persze, hát akkor csinálja. Igen, én egyébként nem tudok rá ezért haragudni, mert a játék nem lett kegyetlenül szar, sőt kifejezetten jó és egyedi. Tehát tényleg egyedi élményt ad. Itt csak az a kérdés, hogy ezeknek a dolgoknak az ismeretében téged ez érdekele? Elbírod viselni? Uh-huh. Nem azt mondom, hogy elbírod viselni, hanem szívesen megtapasztalnád minden furcsaságával, hülyeségével együtt, vagy nem. Mert ha aha, neked ez tetszik, akkor nagyon ajánlom a játékot, hogy próbáld, vedd meg és próbáld ki valamikor. Ha viszont azt mondod, hogy így sztori, futálkodás, mi ez már, inkább lövök valamit a Tarkovba, akkor kerüld el a játékot kilométerekre, mert bűzlik. Pisi szaga van. Pisi szaga van. Ja. Monster utáni pisi szaga van. Igen. És hallod, van kulacs upgrade, és ott így szépen kifejti neked a játék, hogy ebbe már sokkal több monster fér, és automatikusan után tölt. Tehát automatikusan után. Esővízből monstert gyárt neked. Hát ez egy olyan dolog, amire nem mondanék nemet. Hú, hát az energiaital, tehát erre mondjuk azért haragszom, mert annyi mindent lehetett volna így azért beletenni a játékban. Miért mondta szaros energiaitalt a gamereknek, amikor tényleg ott testpedünk a gép előtt. Sok mindenre van. Nekem ez a monster dolog, ez ilyen hatalmas kérdés, ez egyetem miért van így. Sok mindenre szüksége van egy gamernek, aki sok időt tölt a gép előtt, de energiaitalra aztán nincs. Egészségügyileg meg úgy bárhogy se. Tehát, hogy így miért? Miért? Tehát ugye ez tényleg az, amikor így a youtuberek is szerencsejátékot reklámoznak a nézőiknek kategória. Tehát hogy így ez az egy dolog, ami így nálam nem állt meg. Tehát hogy miért kell energia italt reklámozni? Akkor tök oké, ha ott lett volna valami ital, vagy sör. De miért energiai, és miért egy ilyen nevesített energiai tart ráadásul? Tehát oké, legyen ott egy ilyen szuper egészségkoktél, vagy bármi, de miért pont ezt a szart? Tényleg. Tehát hogy ez az egy, amit én így nem tudok elfogadni. Az összes többi szerintem így oké. Ha el tudod fogadni, mondom, hogy ilyen hatalmas nagy ömlengés van a játékban pontokon, de mondom, nekem nagyon tetszik a játék, és nem véletlenül vertem bele ezt az 50 órát. Ja, hát ezt gondolom, igen, ezt nem csinál az ember. Ja, ilyet nem csinálunk csak úgy. Ilyet nem csinálunk csak úgy véletlenül. Tehát, hogy... Ja, közben egy besötétet, jól tudok gyorsan egy lámpát. Oké. Na. Szóval mondom, nekem abszolút pozitív volt, és megérte. By the way, ezt vettem, tehát ezt nem kaptam, hanem vettem, de nem érzem úgy, hogy kidobott pénz lenne. És így nekem nagyon tetszik az, hogy így megyek tovább a küldikkel, találok dolgokat, akkor azt leszállítom, kapok érte lájkokat. Ja, lájkok! Na! Szóval ízlelgettétek, remélem ezt, hogy lájkok a fizetőeszközök. Tehát én így nem értettem, hogy ez most mi, meg hogy like. És így tényleg Csapból is omlik a like, ömlik. Más játékosok is küldenek lájkokat a lerakott cuccaidra, tehát ez baromi jó. És akkor én nem értettem, hogy ez most miért jó? Mire jó ez? Hogy, abba fejlődsz, nem? Hogy kapcsolódik ez? És akkor rájöttem, hogy igen, minél több lájkot kaptál egy adott helyszínnek, úgymond a lakosától, vagy a lakosaitól, annál több minden nyílik meg, mert hogy ugyanis minél több lájkod van, ilyen kis fejlettségi, ilyen csillagokkal jelölt fejlettségi szintjei vannak az egyes helyszíneknek. Az első csillagnál, ha azt eléred, akkor így már nem fog rád lőni, hogyha bekopogtatsz az ajtaján, és akkor így megjelenik dolgokat a térképen, meg használhatsz bizonyos dolgokat. A második csillagnál több dolgot használhatsz, meg talán kapsz valamit tőle, a harmadik csillagnál konkrétan kapsz valami fejlesztésnek a tervrajzát, a negyedik csillagnál és az ötödik csillagnál meg kvázi csak kapsz egy ilyen kis elismerő oklevelet tőle, és akkor azt felragasztja a ruhájára, és akkor és akkor elmondhatod, hogy kimaxoltad azt az adott helyet. És közben mindenhol, tehát mindegyik szintnél így egyedi módon reagálnak az NPC-k, így reflektálnak dolgokra, amiket tettél. Tehát tényleg nagyon-nagyon sok energia ment abba, hogy így ezek a párbeszédek, ezek minél gazdagabbak legyenek, és minél színesebbek. És mondom, a Kojimának a haverja is elő-elő kerülnek egy-egy NPC formájában, tehát kivezeti a videogéma varcot? Most nem jut eszembe a neve. De az is nagy haverja Kojimának. Ő is benne van NPC-ként. Tehát, hogy így... De most így nem jut eszembe a neve. Nem fog tudni segíteni sajnos. Mindjárt rákeresek. Video Games Awards. Ki a host? Jeff Keighley, ez az. Jeff Keighley. Tehát, hogy őt is így belepakolta a játékba. Aztán rájöttem, hogy erre ló a like, és akkor úgy teljesen más volt a fekvése már az egésznek, csak az elején nekem nagyon furi volt, hogy már így is a tököm ki van attól, hogy már így a social media korában minden csak a lájkok körül forog. Kiposztolod az újszülött csecsemődet azért, hogy több lájkot szerezzél az ismerősöktől, meg a bárkitől. Ha influencer vagy, akkor pedig érthető. Akkor meg pláne. Igen. Tehát, hogy így, hogy jelenleg egy olyan világban élünk, ami egyre inkább a lájkok körül kezd el forogni, és nem tudom, hogy ez a játék mennyiben akar erre a helyzetre reflektálni azzal, hogy a like lett a fizetőeszköz. De hogy nekem mondom, pont ezért ilyen az elején ez is nagyon visszatetsző volt, hogy lájkokkal fizetünk? Komolyan, Kojima? Mi a fene? Tehát, és aztán, nem fizetsz vele, hanem csak fejlődsz. Hát igen, de hogy lájkokkal fejlődsz. És akkor miért like? És igazándiból ezt is én annak tudom be, hogy lehet, hogy ezzel is így reflektálni akar. Tehát ez a mire gondolhatott a költő szindróma, de hogy ez is így gyönyörűen reflektál a mostani social media társadalomra, hogy gyakorlatilag most már lájkokért megy a harc, és nem konkrét teljesítményekért, vagy konkrét elvekért, hanem csak a lájkokért sokszor. Tehát, hogy most nem akarok így elkanyarodni a játékipartól, de mondjuk így politikusok is már lájkokért kampányolnak, és nem azért, mert elveik meg, céljaik meg, jó, céljaik vannak, hogy gazdagok legyenek, de hogy... Jó, most legyenek, pont trendel erősen a populizmus, szóval igen. De hogy erre megy ki az egész, hogy a lájkok, és nem tudom, hogy a játék szándékosan reflektál erre, vagy csak én képzelem bele, de mondjuk úgy, szándékosan, tehát igen, azért de... én ezt simán kinézem belőle. Tehát, de hogy... higgyük el, hogy erre akar reflektálni, és akkor igen. Ezen egy kicsit gondolkozzunk el. Tehát én például szinte soha semmit nem lájkolok. Mert hogy why? Csak azt lájkolom, tehát én így funkcionálisan lájkolok a YouTube-on legalábbis, tehát hogy ha tetszik zene, akkor azt lájkolom, mert akkor azt berakja egy ilyen lájkolt lejátszási listába, és akkor azt vissza tudom hallgatni később, és akkor így yeah. De hogy Facebookon semmit nem lájkolok. Mert hogyha valakinek valami elismerni valón van, akkor azt megmondom neki személyesen. Egyébként meg nem érdekel. És ez most így kontraproduktív, hogy én így tartalomgyártóként azt mondom a nézőknek, jó, mondjuk ezeket a podcasteket úgyse hallgatják meg sokan, úgyhogy nem ér nagy veszteség, de hogy mi a tökömért lájkoltok? Tehát, hogy így miért? Mert jó. Én videókat szoktam egyébként. Tehát, hogy én amúgy videókat szoktam. Facebookon így én Facebookon is szoktam, ha így valami olyan kerül ki, ami így ja, ez az új képet tök jól néz ki, és így haló. Tehát, hogy így érted, egy ilyennek így szerintem ennek nincs semmi problémája. Hát, jó, YouTube-on csak... viszonylag ritkán szoktam, de például ma találtam egy bácsit, aki crossbow-kat a szemszeri, azt hiszem, vagy így puska, nem tudom melyik. Nyíl puska. És mindig kijavítják az egyiket a másikra. És egy ilyen nem angol anyanyelvű. Tehát, hogy egy ilyen kicsit tört angollal, de ilyen halált szóki lelkesedéssel. És ugye tudod, így a pont a videó, amit láttam, az egy 2000 dolláros nyílpuskát, ípuskát, valami számszeríjat mutatott be, és mondja, hogy egy nagyon jó dobozban érkezett, soha ilyen jó doboz nem, és aztán kiveszi közelből a kamerát, mutatja, és közben hátul eldől az asztal, és leborul a doboz, és tudod, így átborul mindened. És tudod, egy ilyen tényleg szuper aranyos bácsi, és én így, jó, ez a videó, kap egy lájkot, tessék. Tudod, tehát, hogy én nekem ilyenek így szokott. Igen, tehát, hogy így, ezen én is így pont tegnap elmélkedtem el így stream közben, hogy gyakorlatilag a játékban én kezdtem el érezni, hogy az, hogy az általam lerakott dolgokat más játékosok értékelik, az túl azon, hogy növeli a játékban úgymond a tapasztalati pontomat, mert kvázi az a like, XP. Tényleg egy idő után egy ilyen pozitív érzettel tölt el, hogy még ha én nem is fogom azt soha büdös életben használni, mert ez is előjött egyébként, hogy tök jó, hogy kiépíted oda az országutat, aztán mész még oda még egyszer, és soha többet nem fogod használni a játékban. Igen, de más igen, lehet. És hogy igen. Ez az érzés, hogy más, magadnak nem is, de másnak segítettél és lájkolja. Másnak lehet, hogy segítettél. Jön vissza a pozitív feedback, mert más nem jöhet, csak pozitív feedback. Ez is egy nagyon nagy ötlet, hogy csak pozitív feedback, csak pozitív megerősítés jöhet vissza. Igen, tehát azt senki nem tudja megmondani, hogy miért raktál ide hidat, te idióta! Igen. Tehát, hogy ez generál egy ilyen oxitocin fröccsöt, vagy nem oxitocin, hanem endorfin fröccsöt az agyadban, és akkor szép lassan, úgymond, like függő leszel, és elkezd érdekelni, hogy minél több lájkot szerez, úgy rakd le a dolgaidat, meg több dolgot rakja, hogy minél több like jöjjön, és akkor itt megint így érzed azt, hogy a like mi? Egy mesterségesen létrehozott, fiktív, leegyszerűsített, leinflált elismerés online. Elismerés. És gyakorlatilag rákondicionálták már az embereket, hogy ezt kell osztani orba szájba, és ezt kell várni orba szájba. És hányszor volt az, hogy te valakinek személyesen gratuláltál valamiért, hogy na, ez szép volt, ez tetszik, vagy felhívtad, hogy te figyelj, ez nagyon király volt, amit csináltál. Jó, előfordul, persze, mert azért ilyet, még azért nem egy tartályban élünk, és rá vagyunk kötve a Matrixra, de hogy előfordul. És nem is egyszer, tehát ez elég gyakran előfordul. Arányaiban a like és ez a real-time elismerés, ez így kinél hogy áll? Ez egy ilyen érdekes kérdés, ezt ki döntse el maga. De hogy így ez mennyire felüljött ez a like így az életünkben, mennyire fel sokszorozódott az értéke egy amúgy abszolút értéktelen online szimbólum. Szerintem ez nem, ez azért, mert a like-ot teljesen elszakítod a jelentésétől. Tehát maga a like, mint így, az nyilván igen, igazad van, az nem jelent semmit. De hogyha hozzákapcsolod a pozitív visszacsatolást, mint olyan, a pozitív visszacsatolás mindig is nagyon fontos volt az embereknek. Igen. A like a pozitív visszacsatolásnak egy módja. Igazából most arról lehet vitatkozni, hogy jó-e vagy rossz, erről mind a kettő oldalnál szerintem lehet elég komoly érveket felhozni, de hogy ez gyakorlatilag ez egy pozitív visszacsatolás. Igen, de szerintem, tehát hogy ez is, tehát hogy most már biztos, hogy ez tudatos, csak azért, mert most így eszembe jutott, hogy a játékban kapsz üzeneteket, leveleket az egyes NPC-ktől, tehát egy időközönként írnak neked valamivel kapcsolatban, és akkor például az NPC, egyik NPC-nek a levele, aki egyébként egy ilyen videójáték gyűjtő, by the way, az arról szólt, mert vittünk neki egy csomó régi ilyen papír alapú dokumentumot, így elvittünk neki, hogy régen leveleztek az emberek. Ez volt a tárgy, és akkor arról szól egy ilyen 2-3 bekezdésnyi írománya, hogy mennyivel más volt régebben a világ, az emberek megírtak egy levelet, időt töltöttek vele, azt utána feladták postán, és utána napok, vagy olykor hetekbe telt, amíg megérkezett az a levél a rendeltetési helyére, és elolvashatta a címzet. És hogy milyen más volt az a világ, mennyire izgalmas volt, hogy várni kellett a levélre, és nem csak instant az arcodba hullott az, amit a másik ember mondani akar, és a másik ember is mennyivel több időt szánt rá arra, hogy megfogalmazza a gondolatait, hogy azt úgy tálalja neked, tehát hogy így ilyen irodalmi műveket megszégyenítő módokon írtak meg egyszerű hétköznapi emberek is leveleket, csak azért, mert tudták, hogy ez nem csak egy ilyen dolog, hanem ott az van egy elég hosszú átfutási ideje, és lehet, hogy utána nagyon sokáig az ember nem fog mást hallani felőled, és te se felőle visszafele. Tehát, hogy volt ennek egy nagyon nagy plusza, egy szépsége, egy értéke, és gyakorlatilag az, hogy a kommunikáció ennyire elérhetővé vált, ennyire leegyszerűsödött, ezzel párhuzamosan az értéke is nagyon sok esetben inflálódott. Nem azt mondom, hogy minden esetben, mert most is lehet normális e-maileket küldeni, most is lehet normális Facebook posztokat írni, meg kommenteket írni, de az esetek nagy többségében... Általában nem történik. A színvonal az így lement a béka segge alá, és elértéktelenedett az ilyen, az ilyen formájú diskurzusok és ilyen formájú kommunikációnak egy nagyon jelentős hányada. Aha. És ezt nem én mondom most, ezt a játékban írja egy NPC. Hogy van itt mondani való. Van. Van, persze, tehát azért... Csak ezért mondom, hogy ez az a játék, amihez így tényleg rá kell hangolódni. Tehát, hogy nem csak az van, hogy így beesel otthonra, és akkor hát így... Hát meg el kell olvasni mindent, meg így... a tartalom egy jelentős része úgy jön ki, ténylegesen, hogy elolvasol mindent. Igen. Tehát, hogy erre ténylegesen rá kell szánni az időt, rá kell hangolódni. Igen, ez nem egy kodmérkőzés, ez tény is való, nem egy Battle Royale meccs. Igen. Az tuti. És hogyha te ilyen ember vagy, ha rászánod az időt, akkor ez a játék nagyon meg fogja hálálni. És főleg, hogyha nem csak úgy végig tolod, hogy megyek, 20 ezer like, jó, megvan, megyünk következő, oké, megvan, melyik a legrövidebb útvonal, oké, azon végig megyek, szellemek, puty, mi volt ez, mi ez a szó? Csetem, hogy egyébként valami 22 óra alatt végig lehet játszani, de hogy el tudom képzelni, hogy az alatt a 22 óra alatt mennyire mélyedsz el benne. Tehát ilyen... Igen, tehát, hogy konkrétan szintjei vannak a játéknak így mélységre, tehát, hogy így ilyen léjerek. Hogy... Aha. Tehát a felszíne a játéknak az ilyen hótegyszerű, figyelj dolgokat A pontból B-be, és ne hajj meg nevezd, ne törd össze. Hát, ha valaki 22 óra alatt játsza végig, akkor szerintem nagyjából ennyit lát belőle, meg nyilván a fő sztori. Igen, és viszonylag repetitív is egy idő után a dolog. kraftolgatsz dolgokat. A következő vetülete az az, amikor kicsit elmért sztoriban a mondani valóban, meg ebben a pseudo multiplayer jellegében a dolognak, meg kimaxolod ugye az egyes dolgokat, mert így tetszik a gameplay loop, stb. Uh-huh. És a következő vetülete az, amikor így minden cutscene-t megnézel, minden levelet elolvasol, minden bejegyzést végigolvasol, mert vannak ilyen dosszié bejegyzések is, tehát ilyen háttértörténet, különböző dolgokra, és azt is egy fokozatosan alagolja, eszméletlen mennyiségű egyébként a sztori. És az utolsó vetülete, amikor ezen így el is gondolkozol, hogy ez akkor így mi volt. És akkor így, tehát hogy ezért mondom azt, hogy ez a játék nagyon egyedi, és nagyon megéri a belefektetett időt, és függetlenül attól, hogy nem ezért fogják a legjobban szeretni Kojimát, de nálam átjött a lényeg, és remélem, hogy sok embernél, sok más embernél is át fog jönni. És az ég egyet a világon nincs azzal se semmi baj, ha valakinél nem jön át. Tehát, hogy mert nyilván ez egy ilyen speciális műfaj, előfordulhat az is, hogy valakinél nem jön át. Ja. És azzal tényleg azzal sincsen semmi. Tehát ez most nem ilyen izé, hogy ha egy csomóan csinálják, tehát ezt a, ha nem tetszik ez a játék, akkor csak nem érted. Ez nem mindig van így. Van, amikor úgy van, hogy valami nem tetszik valakinek azért, mert nem érti, erre van példa a valóságban, meg nyilván ez egy létező jelenség, de hogy ez nem mindig van így. Ja, de én a magam részéről játékmechanikailag látok benne pár dolgot, ahol még fejlődhetne, de alapjáton ez egy nagyon király játék, nagyon örülök, hogy játszom vele, és egy tök büszkesége így és a hát videójáték gyűjteményemnek. Kevesebb, mint 2 hét alatt belepakoltál 50 órát. Igen. Mert nem vagyok egészséges teljesen, de amúgy jó játék lett. Na. Most így nagyon, nagyon hosszasan ez lett volna egy a Death Stranding jellemzésem. Úgyhogy, ja. Jó játék. Nyilván így, ezt most összefoglaltuk röviden. Amúgy meg. Igen. 50 órát is lehetne róla egyébként beszélgetni simán, mert van annyi mondani való a játékban. Igen. És ez a jó egyébként, tehát hogy ha, és ezért tudom továbbra is megdicsérni a Kojimát, minden ilyen fennköltsége és önpromója és nyáltúltengése ellenére, hogy egy olyan videójátékot készítettek a stúdiójával, amiben ennyi mondani való és filozófia van. Uh-huh. És ezt videójáték formátumba tálalják. És hogyha valaki erre odafigyel, meg szeretne figyelni, akkor ez abszolút, igen. Átjön. Hát ez egy művészeti ág, tehát hogy lesznek olyan, ezzel mostanában ez egyre többet kerül elő, nyilván a Last of Us-szal kapcsolatban került nagyon-nagyon sokat, hogy akkor most mivel kell foglalkoznia, mivel nem kell foglalkoznia, mi a célja a videójátéknak, és akkor ugye sokak szerint ugye mondjuk társadalmi kérdésekkel nem kell foglalkozni, ami ilyen teljes nonsens. Nyilván ugyanúgy ezt lehet mondani, hogy a festészetnek sem kell foglalkozni a társadalmi kérdésekkel, csak miért ne foglalkozhatna vele. És ez azért ez egyre több játék esetében. A Death Stranding-nél azért még nem annyira erős, mint a Last of Us-nál, de hogy abszolút a Death Stranding-nél is jelen van. Abszolút. Abszolút. Igen. Most mondom, ettől az Amerika fétistől tekintsünk el, de maga az, hogy összefogás, és együtt vagyunk erősek, ez a mondani való, ez szerintem országtól és politikai helyzettől függetlenül egy pozitív üzenet. Pozitív meg értékes, tehát hogy ez így létezik. Nyilván Amerika jobban szereti ezt lengetni, ami nyilván a látványkultúrájuknak egy jelentős részéhez hozzátartozik, de hogy igen, ez van. Ja, meg annyit sírnak, meg könnyeznek a játékban. Tehát ilyen brazil szappanoperákban nem sírtak ennyit, mint itt. Jó, mondjuk ilyen mellékhatásként sírnak sokszor. Tehát, hogy így kapcsolatba igen, kerülnek a bánatnak a mellékhatás. Ja, nem a izéknek a mellék. Igen. Meg a babával, ha kapcsolatba kerül. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Van ilyen anyag, meg ilyen tér, meg mit tudom én. Tehát nagyon, nagyon, az első 10 órából nem sokat fogsz érteni, hogy most mi történik? Mi ez? Mi van? Tehát én konkrétan ilyen 5. órában jártam, akkor csináltam róla a videót, vagy nem tudom, és így úgy kezdtem, hogy gyerekek, én ezt a játékot abszolút nem értem még. Tehát, hogy így nem értem, hogy mi van, majd remélem összeáll. Aztán most már így kezd összeállni, de hogy így sírnak, sokat sírnak benne. Nagyon sokat sírnak benne. Ja, úgyhogy... Fact, a játék felköszönt a szülinapodon. Ez mennyire menő. Ja igen, az elején bekérik, hogy mikor születtél. És akkor így ír egy ilyen jellemzést, hogy hát azok a futárok, akik így itt ekkor és ekkor születtek, azok így és így teljesítenek, meg nem tudom én, és akkor érezd magad szarul, vagy ne. Tehát, hogy így... Van, ezt gondolom, mindenki érezze jól magát. Tehát, hogy mert így érted. Tehát, hogy nem írja senkinek azt, hogy ezen a napon született futárok mind meghalnak első nap. Csá! Ja, egyébként, de mondom, nekem nagyon tetszik ez a pseudo multiplayer jellege. A Detroitban is kicsit hasonló volt ez, hogy itt kiírja, hogy így a játékosok hogy döntöttek, hány százaléka döntött így, meg úgy, meg amúgy. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen tök jó ilyen multiplayer. Szerintem az egy jó maradik volt a Detroitban különösen. Tehát nekem itt tetszik azért, ez. Azért ahhoz különösen illett. Nekem nagyon tetszik ez, hogy így a más játékosok hatnak egymás játékára így közvetve, meg... Így látod, de nem szólnak bele a játékodba. Tehát ez egy tök jó mechanizmus. És én remélem egyébként, ezek után én így rájöttem, hogy nekem kifejezetten... Jó lenne, ha a valóság is így működne. Ja. Látom, vannak, de nem szólnak bele az életembe. Igen. Nem fúr bele a szomszéd a streambe, meg ilyeneket. Na, de hogy nekem így rá kell döbbenem, hogy így tökre fekszik ez a egy jól megcsinált futár logisztikai szimulátor egzotikus helyszíneken. És igazániból én csak ebbe... Cipekedősen, tehát igen, igen. Ez is egy fontos rész, hogy cipekedés történik. Igen, de így konkrétan átérzed a fájdalmát Norman Reedusnak, amikor így magára veszi. Az egy idő után már nem, de az elején az nagyon durván kijön. Amikor így elkezded a súlyokat rápakolni, és akkor így megy, és nagyon jól meg vannak csinálva egyébként az animációk, a mozgás. Hát, tehát, hogy így... Az meg, a mozgás animáció, az elborulás, igen, ahogyan jó. Elesik, ha elesik, elveszti az egyensúlyát, igen, az nagyon... Meg hát a reakciók, meg magyar fordítás, tehát az csillagos ötös magyar fordítás, és akkor amikor így elveszti az egyensúlyát, meg így megy, és akkor időnként csak így mormog magának, hogy a faszom van már, meg így. Tehát ilyen beszólások van meg, hogy így gyerünk, ne add fel. Tehát így, igen, és ez kell is, mert egyébként nyilván csak meletelnél rengeteget. Meg amikor így leülsz pihenni, és akkor így elbóbiskol a karaktert, nagyon jó. Meg ilyen, mi ez már, ilyen stream előtt, meg stream végén, az egy ilyen tök jó, ilyen beköszönős, meg gyülekezős, illetve elköszönős rész, hogy ott így leülsz a karakter, és így bealszik. Tehát egy így abszolút jó matéria. Na, úgyhogy Death Stranding, bátran merem ajánlani, hogyha ezek alapján úgy gondoljátok, hogy ez bejön nektek. Pont költöttem pénzt ugye a MechWarriorra is, meg megvettem most az Iron Harvestet. Igen, az is. Úgyhogy most nem fogok Death Strandinget venni, de előbb-utóbb fogok Death Strandinget venni. Érdemes. Ha van, mondom, 50 plusz elfekvő órád, akkor érdemes. Nézd, hogyha streamelem, akkor van. Ja. Ez a helyzet, hogyha streamelem, akkor van. De az Iron Harvestet ezt nem akartam kiadni, ezt nem akarom. Ez. Tehát, hogy csak annyi, hogy teljesen más hangulata van a játéknak, miközben játszod és streameled, és miközben játszod egyedül. Tehát, hogy itt tényleg annyira rá van. Csak így van, igen. De nem, tehát, hogy ennél a játéknál ez szerintem különösen, hogy rá van feszítve az, hogy így egyedül mész azokon a kietlen tájakon. Teljesen más hangulata van, ha csak úgy mész, és így egyedül figyeld a monitorodat, és közben szürcsölgetsz egy borocskát magad mellett. És megint más, amikor így figyeled a csetet, poénkodsz a csetnek, beszélgetsz a csettel, tehát teljesen más. a hangulata. Csak mondom, tehát ennél a játéknál ez nagyon kijön. Más játéknál nem feltétlenül, de ennél kijön. Illetve még egy játékkal játszogatok mostanság, ha így még beninjázhatom a témát. Mondja csak. Azt én pedig... sajnos nem játszottam, ugye én nyaraltam, tehát hogy tudod, mivel játszottunk? Azt képzeld el, hogy négy srác volt ugye a nyaraláson, családi nyaralás, asszonypajtás két öccse, az egyik haverja, és én mobilon a PUBG-ztünk, meg COD Battle Royale-oztunk. Mobil internet, körbeültük az asztalt, és ott tartottunk ilyen mini LAN partikat, és teljesen jól szórakoztunk ilyen abszolút tudod, az a régi, régi LAN partis feelingben. Ó, hát tehát ezt a játékot leszámítva gyakorlatilag látástól Mikulásig Nintendozunk a gyerkőccel, úgyhogy... A gyerkőccel. Mit játszatok most? A Luigi's Mansion 3-at végigvittük. Aha. Wow! Kereken 24 órát toltunk bele. Kereken. Na, de az tök jó. Másfél hónap alatt. Tehát azt osszuk el másfél hónapra. A 24 órát. Kvaliti közös tár. Jap. És akkor most egészség. Most a Rayman Legends-nek estünk neki. És ott van még a Mario Odyssey, az Animal Crossing. Te, hogy az Animal Crossing? Na, az Animal Crossing az más. Az Animal Crossing, tehát ezt is kérdezték tőlem, hogy mi a vélemény az Animal Crossingról. Tehát tetszik, jó pofa, de nem hogy szembeköpi, hanem szembeköpi, lehugyozza, és utána rá szarik az idődre, a szabad idődre. Az a játék. Tehát, hogy olyan szinten nem tiszteli. Olyan szinten nem tiszteli az idődet. Tehát, ha úgy tudnám összefoglalni, ha választani kéne, hogy Stardew Valley, vagy Animal Crossing, én 10-ből 10-szer a Stardew Valley-t választanám, csak emiatt. Mert hogy a Stardew Valley ugyanez a koncepció, csak ilyen sok kicsi apróságban látszik rajta, hogy azért az tiszteli az idődet. Tehát nem kell minden kis kősziklájért egyesével lehajolni, hanem beleszáll a karakterbe, meg nem zár be egy napra a múzeum úgy, hogy ne tud leadni az NPC-nek a szarjaidat. Hanem, tehát ilyen dolgok. Az helyzet, hogy a Stardew Valley tele van ilyenekkel, hogy aznap nem lehet. Tehát a Stardew Valley amúgy tele van ilyenekkel, csak valószínűleg kevésbé szaladtál bele. Hát nem tudom, tehát hogy az Animal Crossingnál, tehát azt is szeretem, félrejtés ne egység, de egyszerűen azt érzem rajta, hogy ilyen kis apróságokba annyira leszarja a te idődet, amennyire csak tudja. Na, szóval Animal Crossing meg, hát én zeldázom nagyon sokat, de az is nagyon tetszik, úgyhogy most így nekem ez a Zelda vonal van még, ami nagyon sok időmet elviszi. Na, de a játék, amivel játszottam, az a... most miért nem tudom átrakni a... Valami beakadt itt nálam. Ja, de most csak elcsúszott. Valami tönkre ment. Beakadt egy pillanatra az X-Prit. Az a Carry On. Az a szörny szimulátor, amikor egy ilyen amorf húscafattal felzabálsz mindenkit. Pixel grafikával. Ó, ilyen piros vérpaca. És oldalnézetes, ugye? Ja, vágom. Igen. Vágom. Nagyon igen. Király kis fordított horror. Tehát, hogy te vagy a szörnyel. Egy dolog van, ami nem tetszik, hogy nincsen benne térkép, mert hogy ez egy ilyen Metroidvania jellegű, hogy szép fokozatosan kibővül majd az egész pálya, és akár... Kifejezetten szép a pixelek ellenére. Nagyon szép a játék, tehát, hogy tényleg jó, és az irányítás is jó, nagyon fluid az irányítás, és responsív, és ilyen tök jó képességek vannak a lénnyel, meg jól mozog, tehát szépen meg van csinálva, és így iszonyat poén, tehát így mész, és így megeszel mindenkit, brutálisan. Mennyire nehéz? Nem nehéz. Tehát, hogy Igazán volt tényleg az az egyetlen nehézség benne, hogy egy idő után eligazodj a játékban. Mert nincsen térkép, és ahogy így mész előre, egyre több helyszín nyílik meg. De nem lőnek agyon, meg semmi ilyesmi. De, agyon tudnak lőni, ha nem vigyázol, nagyon könnyen. De egy kicsit figyelsz, meg használod a képességeidet, akkor esélyük nincsen. Tehát, hogy van, igen, egy ilyen kvázi ilyen akció, puzzle, platform játék keveréke, de ilyen jó szórakozás, és mondom, te vagy a szörnyel, és ilyen nagyon brutális módokon tudsz utána megenni mindenkit. És lesz olyan képesség, hogy konkrétan így ilyen nyúlványoddal elkapsz valakit, és ilyen anal probing jelleggel belebújsz, és irányítod utána azt az embert. És aztán, amikor leválsz róla, akkor azon a vezetékeden keresztül, ami így végig utána a seggéből lógott ki, miközben irányítottad és mentél vele, így átpumpálod magad a testébe, és így szétrobbanva kibújsz belőle. Nice. Uh-huh. Megfelelően részletesen prezentáltad. Igen, a vizuális típusoknak, épp ott valakit a budiról szedtem le az egyik kis csápnyúlványommal, tehát, hogy így... Nagyon, nagyon fini a játék. Szóval mondom, nincs benne minimap, ez az egyetlen negatív, amit így fel tudok hozni neki, illetve hát ilyen 6-8 óra max az egész játék. Végigvinni újra szerintem nem nagyon van értelme, ha csak nem akarod újra előről kezdeni. Mert... Ha magáért a fanért. Igen, igen. De tehát, hogy 20 euró egy leértékeléssel mindenképp érdemes kipróbálni, hogyha érdekel, de nagyon-nagyon tudom ajánlani a játékot, mert jó pofa. És hát mondom, egy ilyen szájakból és csápokból álló amorf húscafattal tép szét mindenkit. És közben így fejlődik, és egyre nagyobb lesz, meg minden. Ja, meg igen, az is egy ilyen érdekes pontja a játéknak, hogy bizonyos képességek csak akkor elérhetőek, ha egy bizonyos biomasszát összezabáltál magadba. És bizonyos pontokon ahhoz, hogy a megfelelő képességedet használni tudjad, le kell adnod a biomasszából, amit kétfajta módon tehetsz meg, vagy szétlövik, és tehát így legyengítenek, vagy pedig bizonyos ilyen folyadékokba így le tudsz rakni ilyen hatalmas nagy petegubókat, és akkor az úgymond leadja úgymond a súlyfeleslegedet. Aha. És akkor így is így gazdálkodik. És akkor ki is kellnek dolgok, vagy az csak így... Sajnos nem, azt te visszazabálhatod magadba később, de így kikelni nem kellnek. A játékban nagyon sok ilyen ponton ilyen fészket rakhatsz, ami ilyen az ilyen mentési pont egyébként, és a továbbjutáshoz is kell, és akkor kvázi, ha meghalsz, abból születsz újra. Aha. Tehát, és megint rá kellett jönnöm, hogy nekem annyira tetszik az, amikor ilyen zerg-szerű ilyen idegenekkel vagy, és akkor ilyen rovarfészek, meg minden, és annyira jó lenne egy játék. Ja, te erre rá szoktál azért csúszni, igen. Igen, annyira bírnék egy ilyen játékot, ami egy ilyen menedzserjáték-szerű, és akkor ilyen idegen fajjal egy ilyen fészket kell építened, és akkor azokkal, és nem StarCraft zerg, hanem valami ilyesmi, vagy egy hangyaboly. Hát mondom, a hangyás játékot is azért imádom, mert az valami hasonló, csak hát most már így azt is kezdem ilyen szempontból unni, de hogy így ezt a rovarfészek dolgot én nagyon, nagyon bírom. Legyen az rendes földi rovar, vagy idegen. Kitalált. De szerintem ez egy tök jó. Tök jó vonal. Úgyhogy a Carrion osztam még egy jó adagot, úgyhogy ez is egy jó pofa játék. Ha valakinek nem undora, akkor próbálja ki. Közben csetten, zerg, jól hallom? Majdnem. Ez a The Thing című filmből a szörnyeteg arra hasonlít nagyon. Egy vérpacára hasonlít. Igen, igen. Ami igen. Csápos vérpacákkal csapkod, és oda húz. Uh-huh. És aztán anal probing. Igen. Igen. Fan, egyébként kis aranyos játéknek tűnik, meg nem aranyos, hanem több ilyen kis kísértékű, pár órára szórakoztató, de hogy addig ilyen tök értékes. Igen, de azt úgy rendesen összerakta. Hogy azt úgy, igen, ezt rendesen megcsinálja, nyilván nem vállal mindent gyakorlatilag, de hogy amit vállal, azt is szépen szállítja. Igen, ez az angolban van ez a kifejezés, hogy does not overstay its welcome, tehát hogy így nem házal a szükségesnél tovább. Megjelentek a StarCraft-os arcok a chaten azonnal. Zerget mondott valaki? Zerg lenne? Ja, kéne egy ilyen Skyrim-szerű RPG, csak egy ilyen zerg szemszögéből. Igen. És akkor gondolj bele, hogy szépen ott egy ilyen kis drónnal vagy, aztán ott így lepetézel, és lesz belőled egy kis hatchery. És akkor ott a hatcheryként tengetett tovább a játékot. A 15 négyzetkilométeres open world mapnek egy ilyen kis szegletében. Aztán így 15-20 óra gameplay után lesz belőled egy lair, tolod ki magadból a lárvákat, aztán azok peték lesznek. Amúgy simán adnék egy ilyen játékot, hogyha bele tudnál bújni így a petéidbe. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy te megőrülnél egy ilyen játékért. Én tuti. Tehát nekem jöhetnek az ilyen bogaras, rovaros, nyálkás cuccok, igen. Pikány, sikos dolgok. Na, jó. Micsoda záró gondolat ez? Igen, este 9 óra kirakhatjuk a 18-as karikát. Videójátékok. 18 év fölött. Igen. Neked volt még bármi? Nope. Amiről szót ejtenél? Nyaralás. Hajdúszoboszló nem nekem való. Ennyire jöttem rá, itt így kicsit jobban kéne kedvelnem az embereket ahhoz, hogy ez jó legyen. Ja, én is arra jöttem rá, hogy én az a socially awkward típusú emberke vagyok, nem tudom, tehát így nagyon kevés emberrel találom meg a hangot. És most jöttél rá? Igen. De nem, ez csak így pont ma realizálódott bennem megint. Nem, azt tudtam magamról, hogy nagyon nehezen találom meg társaságban a hangot, és akkor is csak bizonyos emberekkel. De igen, ma is realizálódott bennem megint. Valami szuper tapasztalat? Mondhatjuk úgy is, de... Majd megbeszéljük stream után. Ja. Ezért játszom sok videójátékkal cserébe. De van... Én azért, mert szeretem a videójátékokat, én nagyon jól el vagyok a szociális közegekben. Ja, de van családom meg... Nem szeretem az embereket tömegben, de... Ja, de szóval kárpótlásul van családom meg... Mellesleg mentségként van családom meg gyerekeim, akiket még nem ettem meg, tehát... Hogy... És nem a pincérbe bezárva tartom őket. Mindig. Ezt nem tudhatjuk. Nem, egyébként nem ott tartja őket. Nem, a padláson. Nem. A padláson melegebb van nyáron. Ja, igen. Na jó. Na, mielőtt még teljesen átcsapunk nettó hülyeségbe, szerintem akkor elköszönünk. Úgyhogy ez volt a 163. CubeCast. Twitch-el, Death Stranding-el. És Death Stranding-el, elsősorban Death Stranding-el. És pikáns nyálkás dolgokkal a vége fele. Köszönjük szépen a figyelmet, és ha minden jól megy, akkor találkozunk 2 hét múlva, 10-én augusztusban. 10-e, azt hiszem. Addig is, aki teheti, élvezze a nyarat, és játszon sok jó videójátékkal, ha arra van kedve, ha meg nem, akkor csináljon más. Akkor meg játszom mással. Igen. Te is egymással, én is egymással. Na jól van. Sziasztok. Sziasztok. Ezeket az outrókat egyre szarabbra csinálom. Szerintem egyre viccesebbek. Igen. Este 9. Dobom el az... Rendszeresen küldenek donationeket, hogy promózzam saját magam. Tehát, hogy én tudod, ilyen, és akkor itt az ideje egy kis önpromónak, és én egyre rosszabb. Tehát, hogy érted így, ma például így, ha akarjátok, kövessétek, mit tudom én, nem maradtok le a streamekről, tudod, ilyenek. És akkor utána mondom, hogy ja, és van egy másik csatorna, ahol most rengeteg videót raktunk, úgyhogy most ideig nem lesz. Igen, tehát, hogy van az a szint, amikor így kísérletet teszel még arra, hogy valami frappáns, valami jó elköszönés legyen, és akkor van az a szint, amikor rájössz, hogy ez nem megy, és amikor van az a szint, amikor ezután már így direkt a lehető legszarabbul csinálod meg, és bejön az embereknek. Igen, igen. Áj, outro.